قدره تقديرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. الخلق خلقه، والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے. اوتیتم میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے خود حاصل نہیں کیا، تمہیں اللہ نے دیا ہے. وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے، الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے. بنیاد ہماری جہالت ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ جو میرا آپ کا خالق ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، کچھ نہیں جانتی. جہالت ہماری زندگی کا لازمی وصف ہے. انہ کان ظلوما جہولا، ظلم اور جہالت، یہ دو چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں. ہر ایک کو جاہل کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جو وہ جانتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے. اس لحاظ سے میں اپنے فن میں پڑھوں، آپ اپنے فن میں پڑھیں، اور عمر نوح بیت جائے، 10-20 اور نوح علیہ السلام کی عمریں کٹھی ہو جائیں، تو بھی جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ لامحدود ہے، اور جو میں نے جانا وہ بڑا ہی محدود ہے. تو اس لامحدود اور محدود میں جب اللہ تعالیٰ تقابل کرتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری جہالت کی کوئی حد نہیں ہے. میرا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہ جو جسم ہے، اس کا بھی کوئی 10-12% ہی معلوم ہوا ہے، باقی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. جس پر ہر وقت ریسرچ ہو رہی ہے، ہر وقت جس پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، تو ابھی اپنے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں ہے تو باقی کائنات کو کوئی کیا جانے گا، کوئی کیا سمجھے گا؟ تو انسان کی اصل جو قرآن کہتا ہے جہالت اور ظلم، اس کے ساتھ اس میں ایک کمی اور بڑھ جاتی ہے، کان الانسان عجولا، جلد باز ہے۔ پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے، وکان الانسان کفورا، ناشکرا بھی ہے۔ پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے، وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، عورت مرد پڑا ہوا ان پڑھ سب کے اندر یہ مشترک چیزیں ہیں، اس سے کوئی نکلا ہوا نہیں۔ ہاں انبیاء معصوم ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، عام انسانوں کی بات ہو رہی، میری آپ کی بات ہو رہی۔ اب وہ فرد چناب کلب کا ممبر ہو یا باہر گیٹ پر چنے بیچتا ہو، دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں۔ اس کرسی پہ بیٹھ کے وہ دین کی دعوت دے رہا ہو، یہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر وہ ناچ رہا ہو، وہ گا رہا ہو، سب ان کمیوں میں مشترک ہیں کہ ہماری جہالت زیادہ ہے، ہم میں جلد بازی ہے، ہم میں غصہ بہت ہے، ہمارے اندر ظلم نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ صرف گالی دینے والے کو ظالم نہیں کہتے، زمین دبانے والے کو ظالم نہیں کہتے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا، بہت بڑا ظالم ہے جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اب یہ جو انسانی کمیاں ہیں، یہ اس کے اندر اس طرح رچی ہوئی ہیں کہ اگر اب اپنے ہی علم سے یا اپنی زندگی کی گتھیوں کو سلجھائے اور اپنے ہی علم سے زندگی کی راہوں کو متعین کرے، اپنی چاہت سے ترجیحات کو قائم کرے، اپنے ہی ارادے سے زندگی کا کوئی مقصد بنا لے، تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں اس کے پیچھے اتنی بڑی کمیوں کا چارٹ لگا ہوا ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ ظالم ہے، یہ جلد باز ہے، یہ ناشکرا ہے، یہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنی کمیوں کے ساتھ میں اگر اپنی زندگی کے لیے خود کوئی ترجیحات قائم کروں گا تو آخری انجام خسارہ ہے۔ زندگی ایک امانت ہے، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، جسے ان قریب اللہ واپس لینے والا ہے۔ چناب کلب کی رنگین شام ہو یا وہ جھگیوں کی سیاہ رات ہو، موت سب پہ آئے گی اور قبر میں جا کر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کہر سہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جنازے سب کے اٹھ جائیں گے، انک میت وانہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہ۔ قرآن یوں پھیلتا چلا گیا اور مضمون موت کو پھیلاتا گیا، پھیلاتا گیا، پھیلاتا گیا، اللہ نے اپنے سوا سب پر مہر لگا دی، موت ہے، نہیں کوئی بچ سکتا، سب نے اس پیالے کو پینا ہے۔ تب دیکھنا، تھوڑی سی زندگی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی پیسے کو ضائع نہیں کرتا، وہ بجٹ بناتا ہے۔ وہ چناب کلب کا ممبر بننے کے لیے پیسے نہیں دیتا، اس نے تو بجلی کا بل دینا ہے، اس نے بچوں کے لیے روٹی لانی ہے، سبزی لانی ہے، اور اس نے گیس کا بل دینا ہے، بیمار ہو کے لیے، بچہ بیمار، اس کے دوائی کے پیسے رکھنے ہیں۔ اس کے پاس فضول خرچی کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، تو وہ بجٹ بناتا ہے۔ جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے، بجٹ بناتا ہے۔ تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت پھر مانگنا پڑے۔ تو میرے بھائیو، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں، اور اس فقر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے. وہ فقر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبحیں، چند شامیں، اور پھر مٹی کی چادر ہے، اور مٹی کا بستر ہے، اور مٹی کی چھت ہے، اور وحشت کا گھر ہے، اور اندھیروں کا گھر ہے، اور کیڑوں کا گھر ہے، اور بھول جانے کی جگہ ہے، اور مٹ جانے کی جگہ ہے، پھر ہواؤں کے بگولے ہیں، اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے، اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا. لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اب یہ کس کا چورا ہے، کسی خبر کن کتنے بڑے بادشاہ تہ خاک ہیں، مٹ گئے نام ہی مٹ گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اسی سے سکندر صفاتِ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا، اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا، اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں میں بکھیر دیا، اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تمہیں یاد ہے جناب کلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا. میں نے چاہا تمہیں بنا دوں، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فی کا تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادت فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتھنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے. 3 اندھیروں میں بنایا، اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا، ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے. ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے. چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا. ایک شہد کی مکھی 30000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چونٹی زمین کے اندر 30000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے. اس ساری کائنات پر کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا، مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی بھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چمبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس، کسی میں مٹھاس، میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ خرب ہا خرب قسم کی مخلوق، یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ اور اس سے آگے چلے جاؤ، کیا کچھ میرا رب بناتا ہے، اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی گھٹ گئی کم ہو گئی، میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے، ما کان ربک نسیہ، کبھی نہ بھولے کبھی نہ بھولے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے بناتے مٹاتے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے، چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے، بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا اللہ، اپنے علم میں کامل، تخلیق میں کامل، وہ اللہ مجھے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، پھر کائنات کو میری خدمت کے لیے لگاتا ہے، پھر جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو دو جانیں میرے اوپر قربان ہونے کے لیے دن رات تیار ہوتی ہیں، ماں تھکتی ہے باپ کی گود، باپ تھکا ماں کی گود، اس کی چھاتیاں نہریں بن جاتی ہیں، دس دفعہ اٹھوں، یہ وہی لڑکی ہے جو ماں کو پانی پلانے پر بھی آمادہ نہ ہوتی تھی، جو بھائی کو کہتی تھی خود پی لے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے ساتھ ہیں، یہ وہی لڑکی ہے، جب یہ ماں بنی ہے تو بچے نے ایک دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، دو دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، دس دفعہ اس نے کچھ کہا یہ اٹھی، اور خوشی خوشی، کسی سے گلہ نہیں، شکوا نہیں، کہنے والا کہہ دے بچہ ہمیں دے دیا کر، تو رات آرام سے سویا کر، صبح ہم سے لے لیا کر، ہائے مر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں رات کا جاگنا تو سہ لوں گی، بچے کی جدائی نہیں سہ سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ دل سے محبت کھینچ لے تو کوئی کسی کے لیے نہ جاگے، کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام چلا کہ دو جانوں کو اس نے بے قرار کیا، باپ چکی کلو کے بیل کی طرح پستا رہا پستا رہا، اس کی جوانی گھلتی رہی گھلتی رہی، اس کی ہڈیوں کا رس نکل نکل کر اس معصوم کی ہڈیوں میں اترتا گیا اترتا گیا اترتا گیا، زمین بچھ گئی، سورج کی کرنوں نے اس کی فصل کو پکایا، چاند نے مٹھاس کو دیا، پانی نے اس کو غسل دیا، اور اس کے پھلوں کو اس نے تر کیا، میٹھا کیا، روشن کیا، خوبصورت کیا، اس کائنات کا چپا چپا اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوا، 15 سال اللہ نے کچھ نہیں کہا، چلو چلو موج کر لو، جب 15 برس کا ہوا کہا اب میری مان میں تیرا خالق ہوں، تو کہتا اللہ ہے کون، اللہ کدھر ہے، اللہ کون ہے، ہاں کوئی ہوتا نا دنیا کا حکمران، کب کا ہمیں صاف کر چکا ہوتا، یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے، زمین کہتی ماں اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، تو اجازت دے میں پھٹ جاؤں، جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو زمین اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، لے جاؤں ان کو اندر، اور سمندر کا پانی بفرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دیتا ہے میں چڑھ جاؤں، اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں اڑا دیں، تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جو دیکھ رہا ہے ماؤں کے گریبان چاک، اولاد باپ کو دھکے دے رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، تاجر کا ترازو غلط ہو چکا ہے، حاکم کے دل سے دل نکل کر پتھر فٹ ہو چکا ہے، قاضی کا قلم بک چکا ہے، وکیل کی قابلیت مجرم کی جان چھڑانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاجر کی دیانت قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں، اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا، وہ کہتا پکڑو، جس کا میں نافرمان ہوں وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، دھسا دو، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے، کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے مالم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودن و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان، ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم اپنی ذات میں منفرد مجرم۔ قرآن نے دو رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، دو رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو تیرا مانے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، تو اس کے جو پاؤں اندر گئے تو وہ مارا گیا۔ کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ معافی دے دو، پکڑو، سارا اندر۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہا ہم نے اسے زمین میں دسایا خزانوں سمیت۔ جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا۔ وعزتی وعزہ، کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثه، مجھے میری عزت کی قسم، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا، پر اسے میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر، فیصل آباد کی زمین سے لے کر، اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر، اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے، اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں، اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں، اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ جب کائنات بنی تھی۔ انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ کوئی 15 خرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، سورج تک نہیں جائیں گے۔ چلو سورج تک پہنچا دو، سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر، لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، 300 خرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے۔ ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے، لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ، اکیلا ہی اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے۔ میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے۔ یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے امانت ہے، عزت ہے امانت ہے، دولت ہے امانت ہے، عہدہ ہے امانت ہے، علم ہے امانت ہے، جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے امانت۔ پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی، سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو، سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑے سے وقت، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70 سال سے اوپر چلا جائے، اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اما جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی ہی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا، وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے، آپ نے چناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر، پانی پی کر، اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرا ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں، فیاوسن قنوت، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا، کس، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا، لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون، 12 ربیع الاول، 11 ہجری، 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہاں جی، آپ کے بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے، آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے؟ موت کا فرشتہ کھڑا رہا اور جبریل واپس گئے، جواب کیا آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر ہمارے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءت من اللہ و رسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءت من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ، تؤمنون باللہ و رسولہ، من یعص اللہ و رسولہ، من یشاقق اللہ و رسولہ، من یحادد اللہ و رسولہ، آمنوا باللہ و رسولہ، سیوتین اللہ من فضلہ و رسولہ، لا تخون اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فلبدی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو، او وقت تھوڑا ہے، او زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے، پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے، پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے۔ پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان، اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے، وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی۔ چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو، تو 100 سال بعد بدماشی کر لو، تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، چلتے چلتے موت دبوج لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئیں۔ زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار، پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے۔ لہذا بھائیو یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا، وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے، اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، سارے جنتی پل سرات پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے، دوزخ پیچھے رہ گئی. نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے. اتنے میں دو چشمے ابلیں گے، ایک سے حکم ہوگا پانی پیو. پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم. آج کے بعد ان کا سینہ کسی سے، کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا. اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں، پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا، اور یہ سوری جنت کے میوے کھا جائیں، ان کو پخانہ نہیں آئے گا. پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا. اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، چونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے، اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے. جب میرے آپ کے، ایمان والوں کے، جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین. جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے. اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. اب اندر چلو دروازہ بند، اندر چلو دروازہ بند. اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. بابا جان، آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے، بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. پھر خلیل اللہ، پھر کلیم اللہ، پھر صفی اللہ، پھر نجی اللہ، اور پھر روح اللہ. سب ہاتھ کھڑے کریں گے، نا بھائی نا، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے، میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. تو بتاؤ، بتائیں. کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جانا ہے. آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطی اشفع تشفع، سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ فیتا. اب فیتا نہیں کٹا جاندا، فیتا کاٹ. تو کہ میں تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی. آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی. جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی. تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار کا ڈرائیور ہی امان دہ نہیں ہوتا، وہ دے نخر بھی نہیں مکدے. تو سب کی نظریں پڑیں گی، اب یہ کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا. عرب و عجم کٹھا ہے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں، عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں. لیکن کیا اعلان ہوگا، کیا کہا جائے گا؟ کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے. ہاں، بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے. بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا، کوئی نہ گھسیٹا گیا، جیسے کوڑے پڑے کسی کو نہ پڑے، جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا کسی کو نہ پھینکا گیا. ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا. واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا، جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا. احد وہ پھر مارتے کہتے، احد وہ پتھر مارے کہتے، احد وہ ریت پہ گراتے کہتے، احد وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے، احد ان کے کوڑے پڑتے کہتے، احد وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے، احد احد احد. اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے؟ آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہد ملک اور مال پر نہیں، اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے۔ مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں۔ یہ حبشی ہے، غلام ہے، غلام زیادہ ہے، اس کو جنت کی جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا۔ اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا۔ وہ کھولے گا، آپ جائیں گے، اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی، تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ مجھ سے بھی آگے کہے گی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، جس کے بھی پیچھے چلیں گے خوفناک محیب ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں۔ دنیا پہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے بھائیو، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو شاہی عطا فرمائی، سکندر کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیا، تیمور جیسے ظالم کو ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، چنگیز خان جیسے ظالم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ چالیس شہر، چالیس شہر، بیس بیس لاکھ کی آبادی کے اس طرح ویران کیے کہ جب چنگیزی لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو کھوپڑیوں کے سوا وہاں اور کچھ نہ ملتا تھا، اور آگ اور دھوئیں کے سوا رونے والے بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ بدبخت۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت دی ہے اور ان کو کے سر پر بھی جھنڈے لہرائے ہیں۔ یہ آنی جانی چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، پاک زندگی، پاک زندگی اپنا لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ بلال کا قصہ سنایا، عورت کا بھی سن لو، عورتیں بھی ہیں۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامن نے ان کو طلاق دی۔ یہ طلاق چیز بہار عرب میں پائی جاتی، ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں۔ کوئی شخص یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور پھر کبھی زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تین طلاق میں تو ترکیب ہے، کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، دوبارہ شادی ہو سکتی، لیکن اس طلاق کے بعد کوئی شکل نکاح کی باقی نہیں رہتی تھی۔ ان کے خامد ہیں اوس بن سامت، انہوں نے بیوی سے کہا انت علی کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں اور بھاگی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کمرے میں آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خامن نے مجھے زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرم تھی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، نظر ثانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے، کہیں گے یا رسول اللہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، میں دوسری شادی کے بھی قابل نہیں، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں کسی کے گھر پر بیٹھنے کے قابل میں نہیں ہوں، اکل مالی و افنا شبابی و تفرق اہلی و نثرت له بطنی، یا رسول اللہ میں نہ کہیں اکیلی ذات زندگی گزارنے کے قابل، نہ بچے سنبھالنے کے قابل، نہ مال میرا رہا، نہ شباب میرا رہا، تو آپ براہ مہربانی نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عورت ضد پر آئی ہوئی ہے، تو آپ چپ ہو گئے، پھر جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا آپ نہیں بول رہے، کہنے کہ اچھا اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہو نا، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں۔ واہ واہ، یاری تو ہی نا۔ اے آج کی عورت کو سوائے بننے سنورنے کے سوجتا ہی کچھ نہیں، ذرا عمر ڈھل جائے تو اولاد کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بھی ایک عورت ہے جس نے ایک ایسا سنگھار کیا تھا کہ عرش والا بھی کیا کیا اس کے لیے نظام چلا گیا۔ کہنے کہ آپ نہیں سنتے، میں آپ کے اللہ کو ابھی سناتی ہوں۔ وہیں اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہم ان لی من حسبیتا صغار، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الیہ فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے رب میں خود سنبھالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرا سابقہ خاوند سنبھالے تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے، میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کی عدالت کو پابند کر رہی ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ اتارنا ہے، میری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں اتارنا۔ اوہو، وہ رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، خولا چپ کرو، وحی آ چکی ہے۔ جب حضرت خولا کی نظر پڑی، چہرہ بدل جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا۔ کس بات پر کہ پتہ نہیں اب یہ وحی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب وحی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا، خولا اب شری، تجھے بشارت ہو، اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا، میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا، تیرا فیصلہ، تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، قیامت تک پڑھا جائے، فیصلہ آباد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، یہ بھی حوا کی بیٹی ہے۔ کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول بزورا۔ اوہو، کیا خولہ کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ، قرآن کا حصہ، اور 1400 سال کے بعد چناب قلم میں اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو، اور جب تک قرآن باقی ہے خولہ کی یاد باقی ہے، اور انداز بڑا خوبصورت ہے، کاش ہم قرآن سمجھتے۔ ہائے ہائے، پیسے کمانے کے لیے انگریزی پڑھ لی، وہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتے، اور نہیں تو ترجمہ ہی پڑھ لیتے۔ چلو عربی ہر کوئی کون پڑھے، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ سارا قرآن چھوڑ دو، صرف یا ایھا الذین آمنو تو پڑھ لو۔ وہ جب اللہ کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو صرف مجھ سے بات کرتا ہے، صرف آپ سے بات کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تو اللہ ساری دنیا سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، تو اللہ صرف کافروں سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا، تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، ایک بات بتاؤں، اللہ اوروں کو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تو ہم بھی تو کتاب والے ہیں، اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کیا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سب سے خوبصورت خطاب۔ اے کتاب والو پتہ نہیں مومن ہیں کہ کافر ہیں. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، او کم از کم یہ تو میں پڑھ لیتا کہ میرا اللہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے باہر کاروبار ہے، ان کا ای میل جب آتا ہے تو کیسے پڑھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، دیکھو اب کون سا آرڈر آیا، کتنے ڈالر کا آیا، کتنے یورو کا آیا. اور کبھی یہ بھی تو پڑھو یا ایوہ الذین آمنو، سارا قرآن چھوڑ دو صرف اتنا پڑھ لو یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو میں تمہارا رب تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں سے روک رہا ہوں، کچھ کے کرنے کو کہہ رہا ہوں، اتنا تو پڑھ لیتے. میرا یہ خیال تھا کہ یا ایوہ الذین آمنو قرآن میں 300-400 دفعہ ہوگا تحقیق کرنے سے پہلے، کبھی خیال نہیں آیا. ایک دن مجھے خیال آیا، میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنا ہے، تو اب یقین من میں حیران ہو گیا کہ 90 بھی پورا نہیں ہے، 99 ایک کم 90 دفعہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو یہ کر لو یہ چھوڑ دو. اس میں بھی تکرار کی باتیں نکال دو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ، 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے. کوئی 99 حکم نہیں سنائے، حکم اس سے بھی تھوڑے سنائے ہیں، تکرار ہے. تکرار کو نکال دو، 60-70 باتیں اصولی طور پر رہ جاتی ہیں، ان کے آگے پھر جزیات ہیں، لیکن اصولی طور پر کوئی 50-60 چیزیں ہیں جن پر کھڑے ہو جاؤ تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے. قد اتنا خوبصورت انداز ہے، قد سمع اللہ، اللہ اپنا نام لے کر آئے ہیں، اپنا نام اللہ نے، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے. قول التی تجادلک فی زوجہا، اتنا لمبا تعارف ہے خالو کا، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، 10 لفظ اللہ تعالی نے اس خاتون کے لیے اتارے ہیں. یہ لقب نہیں ہوتے جیسے ہمارے ساتھ مخدوم الملک اور حضرت مولانا علامہ اور ادھر ہز ہائینس اور سلطان معظم اور پتہ نہیں کیا کیا لقب لگاتے ہیں نا اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، وہ بھی لقب لگانے والے بھی جھوٹے، یہ بھی جھوٹے. ہمارا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارا پڑوسی ذمہ دار کھڑا ہو رہا تھا تو وہ گیا اشتہار چھپوانے، وہاں تھا جو تسی نہ دے جاؤ اگلے پچھلے نہ اسیا پہ رلا لواں گے، دیانتدار صادق امین اے سارے کام اسیا پہ کر لواں گے، سانو صرف اپنا نام دس جاؤ ہیں، تو سارا 2 نمبری کام ہے. اچھا جس کو اللہ لقب لگائے وہ کیسا ہوگا ہے، جس کو اللہ لقب، جس کا اللہ وکیل صفائی بنے ہیں، جو سورت النجم ہے، سورت النجم، یہ النجم یہ بڑی عجیب سورت ہے، یہ عدالت ہے، عدالت. اور دنیا کے کافر ہمارے نبی پہ فرد جرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کئی فرد جرم لگا چکے ہیں، اور اللہ کا نبی اپنی صفائی دے رہا ہے اور وہ بازی نہیں آ رہے. ایک دم اللہ تعالی انسانی عدالت میں خود وکیل صفائی بن کے آتا ہے اور کہتا ہے میں اب میں صفائی دے رہا ہوں، اب میں فتدل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. یہ سارے میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف اجمال کرتا ہوں، یہ سب الزامات کا جواب ہے اور وکیل صفائی اللہ ہے، اور اللہ قسمیں اٹھا کے صفائی پیش کرتا ہے. والنجم ستارے کی قسم، ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستارہ روشن ایسے میرا نبی روشن ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستارے کے لیے بلندیاں مقدر، میرے نبی کے لیے بلندیاں مقدر، ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستاروں سے کائنات کا آسمان مزین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، میرے محبوب سے جہان خوبصورت ہو گیا ہے، مزین ہو گیا ہے، ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستاروں کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے قافلوں کو راہ ملتی ہے، یہ میرا وہ محبوب ہے جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کا راہبر بن کے آیا، ہادی بن کر آیا، قائد بن کر آیا، جو اس کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو اسے چھوڑ دے گا تجارت سے نکال دے گا، حکومت سے نکال دے گا، زندگی سے نکال دے گا، بھٹک گیا بھٹک گیا بھٹک گیا، خون کے آنسو بھی رو لو تو اس کے نقصانوں کا مداوا نہیں ہو سکتا ہے۔ والنجم، یہ اتنی مناسبتیں ہیں ستارے کی قسم کھانے سے۔ اب آگے سارا الزامات کا جواب ہے۔ ہاں ہاں، ما ضل صاحبكم وما غوى، پہلا الزام، ما ينطق عن الهوى، دوسرا، ان هو الا وحي يوحى، تیسرا، علمه شديد القوى، چوتھا، یہ سب وکیل صفائی اللہ، صفائی پیش کرنا اللہ، چلو وہ تو رسول ہے، یہ تو خولہ ہے، یہ تو خاتون ہے، یہ تو امتی ہے، اور اللہ اس کی شان بڑھا رہا ہے۔ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی میں بھی وہیں تھا، قد میں بھی وہیں تھا اور میں بھی سن رہا تھا، وہ میری بندی جو تیرے پاس خامد کی شکایت لے کر آئی تھی، وہ تجھ سے ہاں کروانا چاہتی تھی اور تو انکار کر رہا تھا، میں تم دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا، واللہ یسمع تحاورکما، اس کی بے قراریاں دیکھ رہا تھا، تیرا انکار سن رہا تھا، اس کا اقرار کروانا بھی سن رہا تھا، تیرا انکار کرنا، یسمع تحاورکما، اس کی دلیل، میں دلیل دوں، حافظ صاحب دلیل دیں، پھر میں دلیل دوں، پھر حافظ صاحب دلیل دیں، اس کو محاورہ، جو سمجھے محاورہ، عربی میں محاورہ کا معنی اور ہے، تحاور تحاور، میری یہ دلیل، وہ کہتا میری یہ دلیل، کہتا میری یہ دلیل، کہتا میری یہ دلیل، اب لاؤ کوئی فیصلہ تو کرے کہ ان دلیلوں میں کس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے، تو اللہ نے کہا میں خدا کے فیصلہ کرتا ہوں، میرے نبی خولا کی برکت سے میں نے ہمیشہ کے لیے یہ طلاق ختم کر دی ہے، جو خامد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے طلاق نہیں ہوئی، ہاں سزا ہے سزا، غلام آزاد کرے، بیوی حلال، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر غلام نہیں ہے کھانا کھلائے، بیوی آزاد اور بیوی حلال، اگر یہ بھی قدرت نہیں ہے تو 60 روزے رکھ لے، بیوی حلال ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی عزت ہے، یہ کیا عزت ہے، یہ کڑا کہاں سے لیا، یہ دوپٹہ کہاں سے لیا، اور یہ انگوٹھی کہاں سے لی، اور یہ کپڑا کہاں سے لی، یہ کوئی عزت ہے، یہ ٹائل کہاں سے آئی ہے، یہ ٹوٹی کہاں سے آئی ہے، یہ آپ نے صوفہ کہاں سے لیا ہے، یہ کوئی عزت ہے، گھر ضرورت کی چیزیں بناؤ بھائی، کشادہ بھی بناؤ، ایسے نہ بناؤ کہ پھر وہ حسرتوں کی نشانی بن جائیں، پھر وہ عبرت کا نشان بن جائیں، عزت خولا کو بھی ملی ہے، عزت میں بھی چاہتا ہوں، میرا راستہ غلط ہے، میں مال اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے عزت کی تلاش میں ہوں، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سوا کہیں نہیں ملے گی یہ دولت۔ اب بھائیو بھائیو بھائیو میری بات غور سے سننا، جیسے اللہ کا نبی میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، میں اللہ کو نہیں پا سکتا آپ کے بغیر، میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا آپ کے بغیر، ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی یہ امت واسطہ ہے، واسطہ ہے ساری دنیا کے انسانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، پھر وہ واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہم کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہماری بڑائی اس سے نہیں ہے کہ ہماری تجارت بڑی ہے، سنو اللہ ہمارے بارے میں کیا کہہ گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ آیت کمال ہے اس امت کی عزت میں. کنتم خیر امہ, میں کہا کرتا ہوں, ایسی پھول ہے ہوجتباکم, یہ چوتھا پھول ہے. چار پھول لگا کر, یہ جرنیلوں کے پھول تو اتر جاتے ہیں پھر پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں. جاؤ پنڈی میں دیکھو ٹکے ٹکے جرنیل پھر رہے ہیں, جب بیج اتر گئے, جب پھول اتر گئے, اب کوئی نہیں پوچھتا. ہاں ہاں یہ پھول میرے اللہ نے لگائے ہیں, اس میں ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہے, یہ کوئی نہیں اتار سکتا, یہ اللہ نے لگائے ہیں. وہ نافرمان ہے, پھول نہیں اترے, فرما بردار ہے, پھول نہیں اترے. وہ اسی طرح ہیں, ہاں جو ناقدری کرے گا سزا پائے گا, جو قدردانی کرے گا جزا پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے, سنو بھائیو سنو, میں ایک کام آپ کو بتا رہا ہوں, ایک آپ کا بھولا سبق آپ کو یاد دلا رہا ہوں. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, زمانہ ہی گزر گیا ہے اس سبق کو سنے ہوئے. اپنا اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اپنی حیثیت پہچانو, اپنی حیثیت پہچانو. نبی کی کیا شان ہوتی ہے کوئی بتا سکتا؟ الفاظ کوئی نہیں ہے. نبی وہ ہستیاں جن کو اللہ سلام پیش کرتا ہے, سلام علی موسیٰ, خود ہی تعریف کرے وہ ذات کیسی ہوگی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں آپ کو قرآن کی نعت سنا رہا ہوں, قرآن کی نعت سنا رہا ہوں. ہمارے نعت خان کا علم تو اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نعت کو بیان کر سکے. پھر ہمارے جو شاعر ہیں, ہمارے شاعر, ان کا علم اتنا نہیں کہ نبی کی نعت بیان کر سکیں. جو ہمارے نعت خان ہیں وہ بےچارے گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں, کوئی پرانے ہندوستانی گانے کھینچ کے لاتے ہیں اس کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں, وہ ویسے ہی ایک مذاق بن جاتا ہے. اللہ کی نعت سنو, اللہ اللہ اپنے نبی کی خود نعت بیان کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ابھی صورت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا, یہ سب میرے نبی کی نعت ہے. فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. والضحى, سب سے بڑی نعت پڑھنے لگا ہوں قرآن کی. جو قرآن کی سب سے بڑی نعت ہے جو میرے نبی نے, میرے اللہ نے اپنے نبی کی پڑھی ہے, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یہ قرآن نعت خواں ہے اپنے نب ہے ہمارے آپ کے محبوب کا. یہ باقی نعت خانیاں تو مذاق ہیں, تم خود سنجیدگی سے سوچو. میں, مجھے بہت درد اٹھتا ہے جب ہمارے نعت خواں گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں. نعت ایسی اعلیٰ چیز ہے, ایسا بڑا عمل ہے کہ خود اللہ نے اپنے نبی کی نعت پڑھی ہے. صرف ایک نعت کا ترجمہ کرتا ہوں, والضحا, مجھے سور روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے سیاہ رات کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا, نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض, آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر, تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ ایک ترجمہ, معروف ترجمہ, مشہور ترجمہ. امام رازی بڑے نقطہ, بڑے نقطہ ور انسان تھے, صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے دو ترجمے اور کیے, والضحا والضحا, اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ایک اور ترجمہ, والضحا اے میرے نبی مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے. یہ کیوں آئی تھی؟ کافروں نے کہا اس کا رب اس پہ ناراض ہو کر اسے چھوڑ گیا ہے, چونکہ وہی نہیں آئی کافی دن. تو حضرت خدیجہ نے ایک دن کہہ دیا, کہیں یا اللہ یا رسول اللہ, کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو گئے؟ اپنوں کی بات زیادہ لگا کرتی ہے. آپ کے دل میں ایک غم کی لہر اٹھنی تھی کہ جبریل پسینے پسینے بھاگا ہوا آتا ہے اور سب سے عالی شان نعت لے کر آتا ہے. اس کا جو مغز ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت ہے اس کا مغز. ساری قرآن میں جو مدح ہوئی ہمارے نبی کی, اس کا یہ مغز ہے کہ وہ شہنشاہ اعظم جو ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, وہ آخر میں کہتا ہے میرے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. یہ ہے اس کا عظیم الشان پہلو کہ کائنات کا رب اور محمد مصطفیٰ کا رب, رب رب خالق کہہ رہا میں تجھے راضی کروں گا, میں تجھ پہ ناراض کوئی نہیں ہوں, میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا. وہی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ناراض ہو گیا ہوں. اس میں بھی ایک حکمت ہے, اور دنیا تو آنی جانی ہے, تیرے دشمنوں کو زیادہ ملے گی, تجھے تیری اولاد کو تھوڑی ملے گی, تو کیا مطلب ہے میں تجھ پہ ناراض ہو گیا ہوں؟ حسین کا سر نیزے پہ چڑھے گا اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرائے گا, حسین کی اولاد کے سر کٹ کے نیزے پر جائیں گے اور کوفے کے بدماشوں کے جھنڈے لہرائیں گے. یہ ہونے والا ہے, اور یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ ہے, تیرے لیے شہنشاہی آخرت کی ہے. تو دیکھے گا کائنات کا خطیب تو ہوگا, میرا جھنڈا تیرے سر پہ ہوگا, سارے نبی تیرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, لوگ گنگ ہوں گے تو بولے گا, لوگ نا امید ہوں گے تو خوشخبریاں سنائے گا, شفاعت تیری پر حساب شروع ہوگا, شفاعت تیری پر جنت کا در کھلے گا. تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, تیرے بغیر کوئی جنت کا دروازہ کھلوا نہیں سکتا, تیرے کھائے بغیر جنت کی نعمت کوئی کھا نہیں سکتا, تیرے پیے بغیر جنت کا مشروب کوئی پی نہیں سکتا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تمہیں میں نے اتنا دینا ہے کہ تو خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. اور پتہ ہے کیا کہا تھا پھر ہمارے نبی نے؟ کیا کہا تھا؟ وَلَنْ أَرْضَوَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ, پھر مولا میری بھی شرط سن لے, میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب تم میری ساری امت کو معاف کر دے گا. او بھائی ایسے رسول سے بغاوت بڑی بڑی بڑی ہی, مجھے لفظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, ہائے بڑی گراوٹ ہے, ہلکا لفظ لے آتا ہوں, بڑی گراوٹ ہے کہ اتنے عظیم محبوب کریم رسول سے میں باغی بن جاؤں. یہ انبیاء کا مقام اور یہ رسول اللہ کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واسطہ ہیں, واسطہ ہیں. اب اپنا مقام بھی یاد کر لو, آپ کی عزت بڑے کاروبار سے نہیں ہے. یہ عجیب ہیں چناب کلب والے, یہ اس کلب کا ممبر ہونے پہ فخر کرتا ہے, بھائی اللہ کے واسطے کیسی بے وقوفی والی بات, یہ تو رونے والی بات ہے کہ لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی, تم 3 لاکھ روپیہ خالی فیس پہ لگا دیتے ہو. اب بھائی ناراض بھی نہ ہونا, ناراض بھی نہ ہونا بھیا, میں نے ابھی تمہارے سیکرٹری سے پوچھ لیا تھا بھائی کتنی فیس ہوتی ہے. اور یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے, اللہ نے انسان میں ذوق رکھا ہے, ذوق رکھا ہے. یہاں کھیل ہو کوئی منع نہیں, یہاں کھانا پینا ہو کوئی منع نہیں, یہاں کھیل کود کے پروگراموں کوئی منع نہیں, اور تم یہاں ناچ گانا شروع کرو تو اس کو میں کیسے حلق سے اتاروں؟ یہ تو حرام ہے, میں اللہ کے حرام کو کیسے حلال کر دوں؟ اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو پتہ کیا نقصان ہونے والا ہے, پتہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ جنت میں کہے گا وہ کہاں ہیں جو فیصل آباد میں گانے نہیں سنتے تھے, آج ان کو جنت کا نغمہ میں سناؤں گا. ہاں جو دنیا میں سنتے سنتے مر گئے ان کے کان بہرے ہو جائیں گے, نہیں سن سکیں گے. اور کس کا نغمہ؟ جنت کی لڑکی کا نغمہ. کون سی لڑکی؟ جو سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں, اس کے بول میں کیا مٹھاس ہو. پھر جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی اور حور کی آواز ہوگی, انسانوں پر یہ کیفیت ہوگی کہ یہ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا ایک گانا, لوگ شوق سے سن رہے ہیں تو ہم 10 منٹ تک کھینچتے ہیں, پھر اس سے آگے سننے کی سکت لوگوں میں ختم ہو جاتی، پھر ہم بدلتے ہیں اور لاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا جو جنت میں محفل موسیقی اللہ تعالی ہیں سجانے والا ہے نا، اس کا پہلے نغمے کی لمبائی 70 سال ہوگی، 70 منٹ نہیں، 70 گھنٹے نہیں، 70 دن نہیں، 70 ہفتے نہیں، مہینے، 70 برس۔ جو جہاں ہے وہ وہیں سٹن ہوگا، اسے نہ پہلو بدلنے کا ہوش ہوگا، نہ اسے اپنے ٹیک کے تھک جانے کا ہوش ہوگا۔ جو جہاں ہوگا وہیں گنگ ہو جائے گا، سن ہو جائے گا، آواز کھینچ لے گی، کھینچ لے گی۔ اتنا نقصان نہ کرو، اتنا نقصان نہ کرو۔ جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے ہلاک ہو جاتی ہے۔ چلو اپنے قریب کی سن لو، آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے۔ اپنے شاعر کی تو سن لو، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں ایسا شاعر دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ میرا ادب میرا ذوق ہے، ادب میرا ذوق ہے، میں اس پر تمہیں بتا رہا ہوں، اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں ہے۔ مجھے عربی سے خاص ذوق ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ کی فصاحت، اس میں تو عرب کو ہم نہیں مل سکتے، ایک ہے شاعر کا پیغام، شاعر کا پیغام، پیغام آج تک ایسا پیغام کوئی نہیں دے سکا، نہ عرب میں نہ اردو میں۔ فارسی کا میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ میں نے فارسی میں سے پڑھا ہے، نہ فارسی میں، نہ اردو میں، نہ عربی میں ایسا فصاحت میں عرب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحملی فطود افل مقرات لم یعفر اسمها لما نسجتها من جنوب و شم علی ترا بعر الارعام فی عرصاتها وقیعانها کأنه حب فلفلی کأنی غدات البین یوم تحملو لدا سمرات الحی ناقف حنظلی وقوفا بها صحبی علی متیهم یقولون لا تهلك اسن و تجملی و این شفاہی عبرت مهراقت فهل عند رسم دارس من معولی ففادت دموع العین منی سبابتا علی النحر حتی بل الدمع محملی۔ تمہیں نہیں بھی سمجھ آئی نا، جس تانو ضرور آئی ہوگی، بدنی کیا کی جانا مولوی صاحب۔ عرب کی فصاحت کو کوئی نہیں پہنچا، لیکن تمہیں بتاؤں یہ سب بکواس ہے جو میں نے پڑھا، اے سب بکواس ہے۔ اقبال پیغام دیتا ہے۔ ہماری جماعت 1996 میں انڈونیشیا گئی تھی، تو وہاں کا لیڈر تھا جنرل حبیبی، اس سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے کہا ہم نے آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے تحریک آزادی کو اٹھایا تھا۔ میں نے کہا ہمارے نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون۔ وہ کیا کہتا ہے، میں تمہیں بتاؤں قوموں کی تقدیر، میں تمہیں بتاؤں قوموں کی تقدیر۔ کہاں لکھا ہے موسیقی حرام ہے؟ ایک دفعہ شریعت کو چھوڑ دو، صرف تاریخ کے آئینے میں جھانکو، صرف تاریخ کے دھندلوں میں دیکھو، ورق ورق دیکھو، کھنگالو۔ میں ہزاروں ورق پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں، ایسے نہیں بتا رہا ہوں، اندھاؤ کے نہیں بتا رہا ہوں۔ اقبال کی سنو، اس نے ہزاروں برس کی تاریخ کو ایک مصرے میں بیان کیا ہے۔ تو میں بتاؤں قوموں کا عروج و زوال، اس کی داستان کیا ہے؟ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قوموں کے جھنڈے لہراتے ہیں تو ان کا نغمہ تلوار کی جھنکار ہوتی ہے، اور تیر کی سنسناہٹ ہوتی ہے، اور نیزے کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ اور جب وہ بدبخت ہوتے ہیں اور زوال کے اندھیروں میں گم ہونے پر آتے ہیں، اور ذلت اور پستی ان کے گلے کا توک بنتی ہے، تو پھر تانسین ان کا سرمایہ بن جاتے ہیں، پھر گلوکار ان کا سرمایہ بن جاتے ہیں، طاؤس و رباب آخر پھر ان کے سر دھنے جاتے ہیں، پاؤں تھرکتے ہیں، گھنگروں کی چھن چھن اور پائل کی چھنکار ان کے اخلاق کی دنیا کو چھید چھید کر دیتی ہے، چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ میں درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں ان وادیوں سے گزر کے آیا ہوں، میں خود بڑا گلوکار تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، اندھاؤ کے نہیں بول رہا ہوں، مجھے ان غلاستوں کا پتہ ہے، میں نے ان گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے۔ زندگی کا کچھ سرمایہ میرا یہاں ضائع ہو چکا ہے. بصیرت سے بتا رہا ہوں, جن قوموں کے اگر یہ سٹیج گانوں سے تھرکتا رہا تو انتظار کرو زمین کب کپائے گی اور آسمان گرجے گا اور بجلیوں کے تیور بدلیں گے, ہوائیں پاگل ہو جائیں گی. میرے اللہ کا نظام خلاف چل جائے گا, مجھے دیوانہ کہو, متعصب کہو, جو مرضی کہو, پر میں یہ راہیں دیکھ کر آیا ہوں, مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. میرے ہاتھ, میری انگلیاں کھیلتی رہی ہیں ان ستاروں کے ساتھ. قوموں کی ہلاکت ہے جب بیٹیوں کے پاؤں میں گھنگرو آ جاتے ہیں اور جوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ جاتے ہیں. وہ سننے والے نوجوان ہوں, اے اے آ آ آ سن سن, تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے انداز اور ہوتے ہیں, جب وہ گرتے ہیں تو پھر ناچ گانا ان کی تہذیب بن جاتا ہے. ہاں میرا اللہ کہے گا کیسا نغمہ ہے حوروں کا, کہیں گے بڑا اچھا ہے, اس سے اچھا سناؤں؟ یا اللہ اچھا, اس سے بھی اچھا ہے, سنو. اے داؤد آ جا ممبر پہ آ جا, اب تو سنا. داؤد کی آواز علیہ السلام کیسی تھی, جو وہ زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. جو پتھروں کو پگھلانے والی آواز کا مالک ہو جنت میں, وہ آواز دوبالا, آواز ساز ہوا اور جنت کا سما, کیا وہ محفل موسیقی ہوگی کہ جنت بھی جھوم اٹھے گی. پھر میرا اللہ کہے گا ایسا سنے نہیں, اس سے اچھا سنو. کہ وہ کیا ہے, کہ یا حبیبی یا محمد, آجا میرے حبیب اب تیری باری ہے. اللہ کے محبوب کا کلام ہو اور جنت کا میدان ہو اور جنت کا ساز ہو اور ہوا موسیقار ہو. ہوئے ہوئے وقت تھم جائے گا, یہ ویسے محاورہ ہے, وہاں تو وقت ہے ہی کوئی نہیں, وقت تھم جائے گا. اللہ پوچھے گا کیسا ہے, بڑا اچھا ہے. اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں, کہ اس سے اچھا کیا ہے, کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. اب اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے, دھن کی ضرورت نہیں ہے, موسیقار کی ضرورت نہیں ہے, اب ہوا خود سنے گی, درخت خود سنیں گے, پھول پتیاں ڈالیاں ٹہنیاں تنے خود سنیں گے, انسان جنات فرشتے خود سنیں گے. اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا, پردے ہٹا, آج میرے بندے میرا دیدار بھی کریں گے, میرا کلام بھی سنیں گے. آنکھیں پھٹیں گی, جو آنکھ حیا کے سرمے کے ساتھ سجی رہی مزین رہی وہ آنکھ آج اللہ کا دیدار کرے گی. پردے ہٹیں گے اللہ سامنے, پھر اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا. یہ محفل لاکھوں سال بھی چلے تو جی نہ بھرے, کروڑوں سال بھی چلے تو جی نہ بھرے, یہ صلہ ہے اپنے کانوں کو یہاں کے طاووس اور رباب سے بند کر لینے کا. یا تو اللہ کہتا کہ آگے کچھ نہیں ہے تو پھر ہم بھی ہاتھ پاؤں مارتے, کہ صبر کرو, اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلانے والا ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے جنت کی اعلیٰ شراب پلانے والا ہے, سب سے اعلیٰ مقامات دلانے والا ہے. صبر تو کرو, جلد باز کیوں ہو گئے میرے بھائیو, میرے بھائیو اپنی حیثیت پہچانو, پہچانو ہم واسطہ ہیں, واسطہ ہیں ساری کائنات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. پہلے پتہ کیا تھا, نبی کے بعد نبی آتا تھا تو کوئی بھی واسطہ بننے والا نہیں ہوتا تھا, لیکن جب ہمارے نبی پاک آئے تو آخری آئے, آخری آئے, آخری آئے, اور بڑی عزت کا, شرافت کا, بلندی کا بہت بڑا عظیم کام ہمارے سپرد کر کے گئے کہ ہمیں واسطہ بنا گئے. چلو اور آسان لفظ, سفیر بنا گئے. اللہ کا نبی اللہ کا سفیر ہے اور ہم اللہ کے نبی کے سفیر ہیں. کتنی بڑی عزت ملی, ریڑی چلانے والا ہو یا مل چلانے والا ہو, عالی شان محل میں رہنے والا ہو یا جھونپڑے میں رہنے والا ہو حیثیت پہچانو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا. اس کے دو معنی ہیں, ایک ہے وسط کہ تم بیچ کی امت ہو, اعتدال والی امت ہو, میں نے تمہیں یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح کوئی سخت حکم نہیں سنائے, تمہیں اعتدال کی شریعت دی ہے. روزہ آ رہا ہے نا, یہودی عیسائیوں کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا, 24 گھنٹے کا افطاری سے افطاری. ہمیں امتن وسطا, تم اعتدال والی امت ہو, سحری بھی کھاؤ افطاری بھی کھاؤ, سحری بھی حلال افطاری بھی حلال, رات کو بیوی بھی حلال. امتن وسطا, پانی کوئی نہیں تیمم کرو, ان کے ہاں پانی کوئی نہیں تلاش کرو, تلاش کرو, پانی کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا, تم تیمم کرو. ان کو نماز پڑھنی ہے, مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہوگی, تم چناب قلم میں صفحے بچھا کے نماز پڑھو ہو جائے گی. تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے, بخار چڑھ گیا ہے, پانی سے تکلیف ہو رہی ہے, مٹی لاؤ منہ پہ ملو پاک ہو, وہ نہیں نہیں وضو ہی کرنا پڑے گا. تمہارا کپڑے پہ پیشاب لگ گیا, پخانہ لگ گیا, دھو دو پاک ہے. انہیں کیا کہا گیا, کاٹ دو, نہیں پاک, اس کاٹو یہاں سے, کاٹ دو, کاٹو تب پاک ہوگا. تمہیں کیا کہا, دھو دو پاک ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم اعتدال کی امت ہو, تمہیں کوئی سخت حکم نہیں دیا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم بیچ کی امت ہو. دوسرا مطلب, تم بیچ کی امت ہو. بیچ کا کیا مطلب ہے, یہ جو روڈ ہے نا اس کا ایک سینٹر ضرور ہے, اگر وہ متاثر ہو جائے گا نا یہ روڈ متاثر ہو جائے گا, یہ جھک جائے گا, ٹوٹ جائے گا. سینٹر زمین کا بھی ایک سینٹر ہے جس پر وہ گھوم رہی ہے, ہر چیز کا ایک وسط ہے جس پر وہ گھومتی ہے, وہ متاثر ہو ساری کائنات متاثر ہو جائے گی. اے امت محمد, تم اس ساری کائنات میں وسط کی چیز ہو, تم بگڑو گے کائنات بگڑ جائے گی, تم بنو گے جہان بن جائے گا, تم بگڑو گے جہان بگڑ جائے گا. ایک اور آسان کر دوں, چکی کے دو پارٹ, اس میں ایک کیل, یہ کیل بیچ کا کام دیتا ہے, یہ اوپر کے پارٹ کو اپنی جگہ پہ, نیچے والے کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے, پھر یہ جب گھومتا ہے تو یہ بیچ میں مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے. اگر یہ ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا پیسنا خراب ہو جاتا ہے, اگر یہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کر سارا چکی کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. تم امت وسط ہو, تم زمین کا, ایک زمین کا پارٹ ہے, ایک آسمان کا پارٹ ہے, اس میں تم کیل کی طرح ہو. جب تک تم قائم ہو زمین آسمان کی گردش صحیح ہوگی, اس سے محبت نکلے گی, الفت نکلے گی, امن نکلے گا, چین نکلے گا, اور وفا نکلے گی, تقوی نکلے گا, اور تہجد اور ایمان اور یہ ساری صفات. اگر تم ٹیڑے ہو گئے, تم ایسے ہو گئے, تو اسی میں سے کفر نکلے گا, شرک نکلے گا, اور چوری نکلے گی, ڈاکہ نکلے گا, شراب نکلے گی. اور اگر تم ویسے ہی نکل گئے تو زمین آسمان کے پارٹ مل جائیں گے اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا. تمہاری برکت سے کافر کھاتا ہے. ہم وہ بے وقوف لوگ ہیں, ہماری مثال اس دولہے کی ہے, دلہا دلہا نہیں دلہا, آگے پیچھے باجے گاجے کھبے سجے ساری برات, تو کھبے پاس سے علیہ کل پوچھ دے, کیوں بھائی اگلے روٹی دے سن, پھر انہوں نے کیوں بھائی اگلے روٹی دے سن, مطلب بے وقوف تیری برکت نال ساری برات روٹی کھاونی, تو نو میں تگلے سانو کھلے مارن, تے تو ہی پریشان ہو جانا روٹی, اور یا تیرے دی دیتی جانا تو روٹی تو پریشان ہے. او بھائی او اللہ کی قسم, ہماری وجہ سے یہودی کھاتا ہے, عیسائی کھاتا ہے, کافر کھاتا ہے. جس دن امت مٹ گئی اللہ قیامت قائم کر دے. سنا نہیں آپ نے نبی کا فرمان, جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. جس دن مسلمان مٹیں گے چند دنوں بعد ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک سب ختم, اللہ کو کافروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اللہ کا لفظ اتنا طاقتور ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں جانتا, نہ کلمہ توحید بھی پورا نہیں جانتا, کہتا اللہ وہ کون ہے, جی ابا آندہ ہوندہ ہے اللہ, میں نے پتا کوئی نہیں کون ہے, اما اور آندے ہوندے ہیں اللہ, میں نے نہیں پتا کون ہے, بس میں وہ یاکھی جانا جڑا ساڑا ماں پہ آندہ ہے اللہ اللہ. اتنے ایمان پر بھی قیامت نہیں آئے گی. ہماری برکت سے سارا دنیا کا نظام چلتا ہے, اور یہ برکتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں ملی ہیں. تیسرا مطلب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، اے امت محمد میں نے تمہیں واسطہ واسطہ بنایا ہے، تم واسطہ ہو، کس کے درمیان؟ چار عرب اس وقت غیر مسلم ہیں، ان کے اور میرے محبوب کے درمیان، اور وہ تمہارے اور میرے درمیان، تم ملاؤ گے نبی کے ساتھ، نبی ملائے گا میرے ساتھ، تمہارا اتنا بڑا کام ہے کہ تم کائنات کے انسانوں کو زندگی کا راستہ بتانے آئے ہو، رہبر بن کر آئے ہو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہاں شہداء سے مراد ہے دعوت دینے والا، بات کرنے والا، ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام پہنچانا کہ لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو ادھر آ جاؤ، یہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنائی گئی ہے، ہم واسطہ ہیں انسانوں اور محبوب مصطفیٰ کے درمیان، وہ واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، اب اپنی کڑی کو آپ دیکھو، اگر یہ کڑی ٹوٹ گئی، یہ کڑی ٹوٹ گئی تو ہم بھی کٹی پتنگ بن جائیں گے، اور ساری دنیا کا کافر تو پہلے ہی بھٹکا ہوا رہی ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ خالق کون ہے اور موت کے بعد کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، قابل رحم ہیں ساری دنیا کے غیر مسلم، آپ لوگ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو، وہ بڑے بڑے ان سے نفع بھی اٹھاتے ہو، ایمان کی دعوت نہیں دیتے ہو، ہم واسطہ ہیں، ہمارا کام صرف تجارت نہیں ہے، ذمہ دارہ نہیں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بنانے والا کوئی اور ہوتا تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے تھے، بنانے والا اللہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں واسطہ بنایا ہے، تم ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچانے والے ہو، یہ آیت ہے اس تبلیغ کے کام کی بنیاد، ایسے نہیں بستر اٹھا کے لوگ چھ بر اعظم میں پھر رہے، یہ ایک تحریک نہیں ہے عام تحریکوں کی طرح، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے دوسرے فرقوں کی طرح، یہ کوئی جماعت نہیں ہے اور جماعتوں کی طرح، یہ ذمہ داری کا کام ہے، واسطہ، ختم نبوت کا کام واسطہ، کہ میرے بندوں کو اللہ کے نبی تک پہنچاؤ، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچاؤ، اب اللہ کا نبی تو ہے نہیں تو کیا ہے، ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کی کتاب، ان کی حدیث، ان کا قرآن سب موجود ہے، آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، جس چیز کو اللہ کے نبی نے ہاتھ بھی لگا دیا نا، اللہ نے اس چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا، ہمارے ہاں ایک فتنہ چلتا ہے زیادہ جو لوگ اپنے طور پہ پڑھ لیتے ہیں نا کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، بعد میں لکھی گئی ہے، بعد میں لکھی گئی ہے، دیکھو جو لوگ ذرا باشعور ہوتے ہیں نا وہ اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، یہ ہمارا بھائی محمد علی ہے نا، اس کے پاس ہمارے سکول کے زمانے کے خط آج بھی کہیں پڑے ہوں، ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں کہ یادگار ہیں، ہمارے باپ کو مرے 18 سال ہو گئے، اس کی اچکن ابھی بھی پڑی ہو، یا نہ میرے کام کی نہ میرے بھائی کے کام کی، ہم دو بھائی ہیں، میرے باپ کا قد مجھ سے بھی چھوٹا تھا، میرے بھائی کا قد مجھ سے بھی بڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا ہوا ہے کہ ہمارے باپ کی نشانی ہے، ہماری ماں کی چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہم نے سنبھال کے رکھی ہیں کہ ہماری ماں کی نشانی ہے، حکومت نے عجائب گھر میں اپنی نشانیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے پہلے بادشاہوں کی نشانیاں ہیں، اور برطانیہ والوں نے وہ اپنے دریا کے کنارے ایک محل بنایا ہوا ہے، ایک قلعہ بنایا ہوا ہے، جس میں شاہان برطانیہ کی یادگار چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس کے اندر تھوڑا سا شعور ہوتا ہے اور قوت ہوتی ہے اور سلیقہ ہوتا ہے، وہ اپنی پچھلی چیزوں کو سنبھالتا ہے، یادگار کے طور پہ رکھتا ہے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں، ہم میں قوت نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم بچا لیتے ہیں، زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں، تھوڑی بچ جاتی ہیں، اللہ اللہ اللہ جس کی نہ کوئی مثال نہ مثل، طاقت، ہیبت، علم، جبروت، کبریائی، قدرت، اس نے زمین آسمان میں ایک حبیب بنایا، ایک حبیب، ایک جیسے وہ وحدہ الا شریک ہے، تو اس کا حبیب بھی اپنے حبیب ہونے میں وحدہ الا شریک، اللہ نے حبیب ایک ہی بنایا، خلیل بہت ہیں، حبیب ایک ایک ایک ایک، دوست بہت ہیں اللہ کے، ولی بہت سے ہیں، حبیب ایک ہے. ہاں، اور وہ حبیب آیا ہے قیامت تک کے لیے. اللہ نے اپنے حبیب کی ہر چیز کو سنبھالنے کا اعلان کیا اور ارادہ کیا. کیوں میں کیا خیال ہے، اللہ آج دے زمانے چاہتے کمزور پہ گیا تے چار بندیاں نبی دی گلن دے وچ چار اللہ ہور رلا دیتیاں. اللہ سو گیا تھا، اللہ غافل ہو گیا تھا، اللہ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا تھا. تو اس سے فائدہ اٹھا کر دجالوں نے، کذابوں نے اللہ کے نبی کی باتوں میں اپنی باتیں ملا دی. لہذا حدیث کا اعتبار نہیں. او یہ بول بولنا، یہ محبوب کس کا ہے جنہوں دن میں دھیرا اجالا برابر، ماضی حال برابر، مستقبل برابر، فوق تحت برابر، شمال جنوب برابر، مشرق مغرب برابر، پیدائش سے لے کر وفات تک کہیں انگلی بھی اللہ کے نبی نے رکھی تو وہ بھی آج تک محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے. کہ حفاظت کرنے والا عرب نہیں تھا، حفاظت کرنے والی حکومت عباسیہ نہیں تھی، اور خلافت راشدہ نہیں تھی، اور بنو امیہ نہیں تھے، اور مغل عثمانی نہیں تھے. حفاظت کرنے والا اللہ تھا، اللہ تھا، اللہ تھا، جس نے ہر ہر ادا کو محفوظ رکھا ہے. ہم اس نبی کے لیے واسطہ ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ. اگر یہ صرف مولانا الیاس یا تبلیغی جماعت جماعت کی طرح جماعت ہوتی، ہندوستان میں مر کھپ گئے ہوتے. یا چلو پاکستان بنا تھا تو میواتیوں نے یہ کام شروع کیا تھا. رائمنڈ کے چوطرف میواتی آباد تھے، دو چار میواتی کر رہے ہوتے. یہ تو چھوٹی سی مسجد سے نکلی آواز 1926 میں ایک کمزور سی آواز اٹھی اور 80 برس کے بعد 6 برِ اعظم پر محیط ہو گئی. میں 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا، پھر کئی دفعہ گیا، اب آخری دفعہ ابھی 3 ستمبر کو واپس آیا ہوں. 1982 میں جب میں گیا تھا تو وہاں کے تھوڑے تھوڑے لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تیسری نسل ہماری ہے، تم پڑھ لو نمازیں، تم رکھ لو روزے، تیسری نسل ہماری ہے. یہ 1982 میں نے کئی دوستوں سے یہ بات سنی. ابھی 2006 میں 12 دن گزار کے آیا ہوں تو ہر مسجد چھلک کے اچھل جاتی تھی، اور ہر مسجد تیسری نسل سے بھری ہوتی تھی. ہر مسجد تیسری نسل سے. ان کے چہروں پہ داڑیاں تم سے زیادہ میں نے دیکھی، ان کے چہروں پہ ٹوپیاں تم سے زیادہ میں نے دیکھی. ہر شہر میں نے کوئی 1200 میل سے بھی زیادہ سفر کیا، میں نے ہر شہر میں برقعہ بھی دیکھا، ٹوپی بھی دیکھی، پردہ بھی دیکھا، داڑیاں بھی دیکھی. اور وہ تیسری نسل جس کو وہ وہاں کیا گورا کہہ رہا تھا ہماری ہے، وہ تیسری نسل غلام رسول بن چکی ہے. آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اب ان کو اپنی نسل کی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ تو کہیں ہم کو بھی لیتے ہیں، یہ ہمیں بھی گھیرتے ہیں. اور یہاں برقعہ پہننا آسان ہے، وہاں برقعے میں جانا جہاد ہے. یہاں داڑھی رکھنا آسان ہے، وہاں داڑھی پگڑی کوئی مذاق نہیں ہے، بڑے جان جوکوں کا کام ہے. اللہ تعالی دکھا چکا ہے، چند لوگوں نے شروع کیا، ساری امت تو اب تک بھی اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وے لیاں دا کام میں، وے لیاں دا کر لو، جو وے لے تو کر لو. ہے اپنی حیثیت سمجھو میرے بھائیو، یہ کڑی ٹوٹ گئی تو اپنے بھی گئے اور غیر بھی گئے. تبلیغ کے لیے وقت دینا یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی ہے جو خوبصورت میرے گلے کا ہار بن کے سجی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم ہو واسطہ، واسطہ انسانیت اور اپنے محبوب کے درمیان. ہم چھوٹے چھوٹے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، عظیم الشان انسانیت کو راہ دکھانا، انسانیت کو راہ دکھانا. 1982 میں میں ہمارے ایک دور کے رشتہ دار سے تھے, ان سے میں ملنے گیا تو انہوں نے بڑی بےزتی کی, ٹکا کے بےزتی کی, ویلے منہ چاہتے آ گئے ہو, تھوڑے کول ڈھیر پیسے مینوں دے دیو, میں ایتھے بے روزگاری ود رہی ہے, میں ایتھے لوگاں چ خرچ کراں, لوگاں دا وقت برباد, پتہ نہیں کیا کیا کیا. ایک گھنٹہ پوری سلواتیں سنی. اگلے دن میں نے فون کیا کہ جناب روٹی تا کھا لو, چلو ساڈی گل تا نہ منو, روٹی تا کھا لو. کہ چلو تسی آتے لے جاؤ تو میں کھا لینا. انہوں نے کہا نہ یہ آئیں گے نہ میں جاؤں گا. تو ہم پہنچ گئے, سانو اپڑنا پاوے تو بھاویں پہاڑ دے اندر جا اپڑیے, جی میں پٹھان نہیں کردا وصول کر دے, ایویں بندہ وصول کرنا تو تبلیغ والے. ہم پہنچ گئے گاڑی لے کر, آ گیا. جب نماز پڑھی نا تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. اچھا اور اس کی لمبی کہانی چھوڑو. پھر اس نے ہمارے ساتھ 3 دن لگائے. 3 دن میں اس کی جو زندگی بدلی ہے, تو ابھی میں وہاں مینچسٹر میں وہ رہتا ہے, تو میرے بیان میں سب سے آگے بیٹھا تھا اور سب سے زیادہ وہ رو رہا تھا. اور اس شخص نے 27 سال کی زکات 1 ہفتے میں ادا کی تھی, اور مال اس کا ایسا تھا کہ اس نے جو 2 انگوٹھیاں پہنی تھیں اس وقت 1982 میں ان کی قیمت 15 لاکھ روپے تھی. صرف 2 انگوٹھیوں کی قیمت 15 لاکھ روپے تھی, جو اس نے خود بتائی بعد میں. اتنا موٹا موٹا اس میں ہیرا جڑا ہوا تھا. 27 سال کی زکات 1 ہفتے میں نکالی. پاکستان آیا, لاہور کا تھا, لاہور آیا, 1 ہفتے میں سارے غریب رشتہ داروں میں زکات تقسیم کر کے واپس چلا گیا. پھر مجھے خط لکھا کہ اگر تو انگلستان آنے کا ارادہ کرے تو تیری رہائش میرے ذمے, یہاں کی نیشنلٹی لے کے دینا میرے ذمے, تیرا خرچہ میرے ذمے, ہر شے میرے ذمے, تو بس تبلیغ کر. صرف 3 دن کے بعد, صرف 3 دن کے بعد ایسے کروڑوں ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں اور کسی کے منتظر ہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر راستے تک پہنچا دے. بھائیو یہ رائمنڈ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے, یہ آسمان کی طرف سے ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے نکلتا ہوں تو یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ کا امر ہے. میں حج کرنے کو جاتا ہوں, ہمارے لیے تو بیوی بچے چھوڑنا حکم ہے, حج فرض نہیں ہے. اگر جہاز نہ ہو, بحری جہاز نہ ہو اور حج فرض ہو, نہیں جائے گا, سال لگے گا, 6-7 مہینے تو کہیں نہیں گئے. اور اس امت کے ذمے دعوت اللہ ہے, ان کے ذمے ہے گھر چھوڑو, مال بھی چھوڑو, زکات دو, اپنا کماؤ غیروں کو دو, گھر چھوڑ کے میرے گھر آؤ, عاشق بن کے آؤ, دیوانے بن کے آؤ. جب مسجد جاؤ تو کپڑے پہن کے جاؤ, اور جب میرے گھر میں آؤ تو کفن پہن کے آؤ, سارے ناز و انداز بھلا کے آؤ. پتہ ہے اصل میں ہر چیز رواج بن گئی نا, ورنہ طواف پتہ کیا ہے, طواف محبوب کی تلاش ہے. تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا, طواف اللہ کی تلاش ہے. مجنوں کا سفر ہے, عاشق کا سفر ہے. ہاں ابھا دیکھا لما دیکھا, اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں, سجن مل سم کے مر پوساں, خواجہ غلام فرید. یہ سرائکی کا اقبال ہے, خواجہ غلام فرید سرائکی کے اقبال ہیں. طواف کیا ہے؟ اللہ کے عشق میں ڈوب کر مجنو بن کے, دیوانہ بن کے, کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو کر, کفن پہن کر, ٹوپی اتار کے, جوتے اتار کے, محبوب کی تلاش ہے, محبوب کی تلاش ہے. کہاں ہے؟ ابا دیکھا لما دیکھا, مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا, کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھا, اور لمبی لمبی لمبے لمبے وقت نظریں جما کے دیکھا کہ ابھی آئے گا, ابھی ملے گا, ابھی ملے گا. میرا دل ہے کہ ڈوب ڈوب جاتا ہے، میرا من ہے کہ مر مر جاتا ہے، میں ہوں کہ تسلیاں دیتا ہوں، آ جائے گا مل جائے گا۔ جنید بغدادی طواف کر رہے تھے رحمت اللہ علیہ، ایک لڑکی طواف کر رہی تھی، لڑکی جوان اندھیرے میں، اور کیا کہہ رہی تھی؟ اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وتنبا، میں نے تو محبت کو لاکھ جھٹکا پر اس نے آگے کھونٹے گاڑ دیے، خیمے لگا دیے، دل کو خرید لیا، موہ لیا، میں اس کی ہو گئی، وہ میرا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جنید نہیں سمجھے، جنید جیسا عارف نہیں سمجھا۔ او بیٹی وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے گھر میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے اب بیت اللہ کا، کعبے کا۔ تو اس نے ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا مولا کیسی دنیا تیری دیوانوں سے بھر گئی جو تجھے چھوڑ کر اس پتھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو پھر جنید سمجھے کہ یہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی اور میں کچھ اور سمجھا تھا۔ ہمارے لیے پھرنا مقدر ہے، بیٹھنا موت ہے۔ آپ لوگ کاروبار کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہو بھائیو؟ اس کذالک جعلناکم امتا وسطا، تم واسطہ ہو، بہت عظیم و شان تمہارا فریضہ ہے اقوام عالم کو توحید کا پیغام دینا، جنت کی زندگی بتانا، جہنم سے بچانا، کائنات کے اصول سمجھانا، پاک زندگی سمجھانا۔ جہاں نکاح نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں ماں باپ کی عزت نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں بہن بھائی کی محبت نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں اللہ کو سجدے نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، کوئی روح چین نہیں پا سکتی جب تک اللہ کو سجدہ نہ کرے، اور کوئی روح اضطراب سے نکل نہیں سکتی جب تک اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے نہ تڑپے۔ بھائیو بھائیو، دل کے دروازے پر دستک دینے والی صدا صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، باقی سب صدائیں کانوں سے کانوں کے پار چلی جاتی ہیں۔ دل کی دنیا میں بس دو ہی ہستیوں کا گزر ہے، وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جن کا دل اجڑ گیا، انہیں عورت سے، شراب سے، موسیقی سے، شکل سے، صورت سے، مورت سے، کوسار سے، گلزار سے، مرغزار سے، حکومت سے، اقتدار سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، حکومتوں سے، نا نا نا، کہیں بھی چین نہ ملے گا، کہیں بھی چین نہ ملے گا، نہ کہیں جہاں میں اماں ملے، جو اماں ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں، دلوں کی دنیا بسانی ہے، اللہ رسول کی غلامی میں آنا پڑے گا، یہ پیغام لے کے پھرنا تبلیغ کا کام ہے۔ ایویں نہیں بے صرف گھر جو دھکا مل جاتا سی، گھر چھوڑ کے ٹور پے ہیں، بیوی نہ لڑائی ہوئی تو چلے تو ٹور گئے، ایک ہم کوئی نہیں ہے، یہ جان جوکھوں کا، خون جگر کا کام ہے، یہ جذبات احساسات کی قربانی کا یہ کام ہے۔ ایک انسان کو ہدایت پہ لانا ساری کائنات کے حکومت سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، ایک انسان کو کفر سے اسلام میں لانا یہ ساری کائنات کے سونے چاندی سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہاں انگلستان کا متمدن ملک ہو یا افریقہ کا کالا جنگل، میں چار مہینے پہلے جبوتی بھی گیا ہوں، جبوتی بھی دیکھا قریب قریب نا، ستمبر 3 کو واپس آیا انگلستان سے، اور اپریل میں گیا تھا جبوتی۔ جبوتی کا آگے جنگل ہے تجرو، اس میں اجتماع تھا جہاں کے رہنے والے لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں، نیکر اور بنیان ان کا لباس ہے، ٹین کی چھت، ٹین کی دیواروں میں زندگی گزارتے ہیں، 50-51 سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جاتا ہے، غربت اتنی ہے کہ ٹین کی چھتیں آگ بن جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں۔ وہ بھی وہاں بھی اجتماع تھا، ہم ان کی نہیں سمجھتے تھے، وہ ہماری نہیں سمجھتے تھے، عربی سے زبانوں میں ترجمہ ہوتا تھا، اور پھر وہ اٹھ اٹھ کے 4 مہینے بھی دے رہے تھے، جماعتوں میں بھی چل رہے تھے، ان کی عورتیں بھی نکل رہی تھیں اور وہ بھی نکل رہے تھے۔ اگر انگلستان کا متمدن ملک متاثر ہے اور وہاں ایمان والوں کی زندگیاں بدلی ہیں، تو افریقہ کا جنگل بھی متاثر ہے، وہاں کا جنگلی مسلمان بھی اللہ اللہ کہتا ہوا اللہ کی راہوں میں پھر رہا ہے۔ یہ انوکھا کام صدیوں کے بعد زندہ ہوا ہے، یہ انوکھی محنت صدیوں کے بعد زندہ ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ وقت دے دو دے دو، بڑا افسوس ہوگا آنے والے دن، بڑا افسوس ہوگا۔ یہ بڑی عزت کا کام ہے، یہ بڑی بلندیوں کا کام ہے، بڑی شرافتوں کا کام ہے۔ کائنات انسانیت کو اللہ کا پیغام سنا کر انہیں زندگی پر لانا، نماز پڑھانا، روزے پہ لانا، ماں باپ کی اطاعت پہ لانا، کون جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے۔ آپ جنت میں گئے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آپ نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا گیا حارثہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں تلاوت کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ چند آدمیوں کو سنانے کے لیے اتنے بڑے سپیکر ہیں؟ تو جنت کے فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ماں کی خدمت گزار ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں ساری جنت گونجنے لگتی ہے، اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ اب تو مسلمان اولاد بھی ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہے۔ ایک دور تھا، میں نے اپنے دادے کا بھائی تو دیکھا ہے، اپنا دادا نہیں دیکھا، تو میں نے اپنے سناتا ہے۔ اب تو مسلمان اولاد بھی ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہے۔ ایک دور تھا، میں نے اپنے دادے کا بھائی تو دیکھا ہے، اپنا دادا نہیں دیکھا، تو میں نے اپنے دادے کے بھائی کی اولاد کو دیکھا، میرے چچائی لگے، اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ان کو باپ کے سامنے بیٹھے دیکھا ہو۔ سامنے آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے تھے تو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ آج کا بے وقوف بیٹا ماں، اما تجھے کیا خبر، ابو آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ الیکٹرانک دور ہے۔ ٹھیک ہے الیکٹرانک دور ہے، پر ویلیوز تو نہیں بدلتی۔ گدھے پہ سوار ہو یا گاڑی پہ، انسانی نفسانیت، نفسیات تو نہیں بدلتی، انسانی اقدار تو نہیں بدلتی، انسانیت کے پیمانے تو نہیں بدل جاتے۔ ماں تو ماں ہے، گدھے کا دور ہو یا راکٹ کا دور ہو، باپ تو باپ ہے، کچا گھر ہو یا محل ہو۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ دین، یہ زندگی کون سمجھاتا ہے؟ یہ پیغام کون دیکھتے نہیں بیچاروں کے اولڈ ہاؤس؟ اور یہاں بھی مائیں رل کے رہ گئیں، باپ ذلیل ہو گئے۔ دور کی نہیں، پاکستان کی بتا رہا ہوں۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، اور میں قریب کھڑا سن رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پہ آگ بن کے نکل رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کائنات کو بھی آگ لگ جائے گی، اگر ایسی مائیں روتی رہیں تو یہ کائنات جل جائے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا نشانی بتائیں، تو آپ نے یہی نہیں کہا کہ جب زنا زیادہ ہو، شراب زیادہ ہو، کفر زیادہ ہو۔ میرے نبی نے کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے تو سمجھو قیامت آئی کہ آئی، جب مائیں ذلیل ہو جائیں سمجھو قیامت آئی کہ آئی، جب باپ کو دھکے دیے جائیں سمجھو قیامت آئی کہ آئی۔ یہ خوبصورت زندگی کون سمجھاتا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ اور پھر پیسہ اور پھر پیسہ اور پھر پیسہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ دنیا انسانیت سے نکل گئی ہے۔ ہاں ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی۔ قصائی؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کی ہے، کوئی مجاہد، کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی فقیر، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے چلے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح بیچ رہا ہے، تول رہا ہے۔ شام ہو گئی، اس نے تھیلا اٹھایا، اس میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو چل دیا۔ آپ بھی ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، وہ اندر، فرمایا میں تیرے ساتھ اندر آ سکتا ہوں؟ کہنے لگا آ جاؤ۔ اسے نہیں پہچانا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام۔ آگے ایک، اس نے جا کے بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھا، چولہا جلایا، گوشت پکایا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، ٹرے میں سجائی، اور ایک بوڑھی عورت ایسے پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، الٹے کندھے کا سہارا دیا، اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ پھر اس کا، جب اس نے سر ہلایا کہ بس، اس کا منہ صاف کر کے لٹانے لگا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں صبح سارے اس کے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر اس کی پہلے خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کی کرتا ہوں۔ بیوی کو نہیں کہتا کہ تو روٹی پکا کے کھوا دے، میں تو ویلا کوئی نہیں ہوں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں دی کر، خود کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ ذمہ تو میرے ہے، میری ماں کی خدمت میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے، وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، وہ نہ کرے تو اس کے ذمہ نہیں ہے، ذمہ میرے ہے، میں نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی ماں، جداں خدمت کراں شروع ہو جاندی ہے، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی۔ ہاں یہ زندگی کون سمجھاتا ہے؟ یہ زندگی کس کے پاس ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سفید بالوں والے کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے، یہ زندگی کون سمجھاتا ہے؟ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، اللہ کی قسم دکھی انسانیت کا مرہم صرف ہمارے پاس ہے۔ ان کا مرہم یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر اچھے ہوں، ان کی گاڑیاں اچھی ہوں، ان کی روٹی اچھی ہو۔ کتنی ترقی کی ہے جاپان نے، اجتماعی خودکشی کتنی عام ہو چکی ہے جاپان میں، تاریخیں فکس کر کے خودکشیاں ہوتی ہیں، اجتماعی خودکشی کا اعلان ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ راستے واسطے ہوتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہ خودکشی ہو رہی ہے، تشریف لائیں۔ کس چیز نے خودکشی پہ مجبور کر دیا؟ مرہم ہمارے پاس ہے۔ یہ اس امت کا عزت کا کام ہے، زندگی کی ترتیب سمجھانا، اللہ کے پاک دین کے پاک راستے پر ڈالنا، یہ اس امت کی محنت اور کام ہے۔ بھائیو بھائیو، کہیں چناب کلام میں آتے آتے نہ مر جانا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کبھی بستر اٹھا کے بھی دیکھو، راتوں کو گھر سونے کی لذت تو چکھ لی ہے، کبھی اللہ کی نسبت سے گھر چھوڑنے کی لذت بھی چکھو، نظر اٹھانے کی لذت کو تو چکھا ہے، نظر جھکانے کی لذت بھی چکھ لو، موسیقی کی لذت سے تو کان آشنا ہوئے، کبھی اپنی آہوں کے نغمے بھی سنو، رات کا اندھیرا ہو اور سننے والا کوئی نہ ہو، اور تیری ہچکیاں ہوں، اور تیری ٹھنڈی آہیں ہوں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، یہ وہ نغمہ ہے، یہ وہ نغمہ ہے کہ دنیا کا کوئی گیت اس کے مساوی نہ ہو سکے گا۔ جسے رات کو رونا نصیب ہو گیا، جسے رات کو آہیں بھرنا نصیب ہو گیا، جسے رات کو ہچکیاں لینا نصیب ہو گیا، اس کے لیے اس سے بڑا نہ کوئی نغمہ ہے، نہ کوئی دھن ہے، نہ کوئی بول ہے، نہ کوئی گیت ہے، نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی آواز ہے۔ یہ تو مردہ دلوں کے گیت ہیں طبلہ سرنگے، یہ مردہ کانوں کے لیے راحت کا سامان ہے گانا بجانا، یہ زندہ دلوں کا سامان نہیں ہے۔ اللہ کی راہوں میں پھرو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے قرآن سے آپ کو بات پیش کی ہے، بلال مسجد سے نہیں، رائمنڈ سے نہیں، قرآن سے آپ کے سامنے آپ کی ذمہ داری کو پیش کیا ہے، قبول کرو آپ کی مرضی، نہ کرو آپ کی مرضی، احباب جمع ہے میر، حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، تم کون سا روز مجھے بلاؤ گے؟ ادھر پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی رہتی ہیں، چلو شکر ہے بلا تو لیا، پتہ نہیں آگے بلاؤ کہ نہ بلاؤ، چلو ہم اپنی بات تو کہہ جائیں۔ تو بھائیو بہنوں، توبہ کرو، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر لاؤ، اور یہ گلے کا ہار بنا کر سارے عالم میں پھرو۔ یہ واسطہ کا کام ہے، یہ راستہ کا کام ہے، ہم دلیل ہیں، ہم رہبر ہیں، ہمیں یہ اعزاز اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ عالم انسانیت کی رہبری کا کام ہمارے ذمے ہے۔ پھر کاروبار بھی کرو، پھر تجارت بھی کرو، ابو بکر کی تجارت نے اسلام کو تقویت پہنچائی، عمر کی زراعت نے اسلام کو تقویت پہنچائی، عثمان کے مال نے اسلام کو تقویت پہنچائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی کے تم نے فقر کے قصے تو سنے ہوئے نا، کہ فقر تھا اور فاقے تھے، یہ بھی حق ہے، اور پھر اللہ نے رزق بھی دیا، وہ آپ کو نہیں پتا، وہ میں بتاتا ہوں، حضرت علی فرمانے لگے ایک وقت تھا کہ میں بھوک کی شدت میں مدینے میں پھر رہا تھا کہ کوئی مزدوری مل جائے تو چار ڈوکے گھر بھی لے جاواں آپ بھی کھاواں, تو کبھی اس دیوار پہ جھانکتا کبھی اس دیوار پہ جھانکتا باغ کے اندر, تو ایک باغ میں جھانکا تو یہودی کہنے لگا ہاں کیا بات ہے مزدوری کرو گے, کہا ہاں کروں گا. تو ایک یہ حال تھا کہ مزدوری کی تلاش میں نکلتا تھا. آج یہ حال ہے, میری 48,000 دینار زکات نکلتی ہے. 48,000 دینار تو آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگا, میں نے ایک دن بیٹھ کر اس سارے کے, ایک دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے سونے کا, 4.5 ماشے سونا, تو میں نے 4.5 ماشے سونا پھر 12 سے ضرب دے کر تقسیم کر کے تولے, پھر اس کی قیمت لگائی تو 25,20,00,000 روپیہ حضرت علی کی سالانہ زکات بنی. تم میں ہے کوئی 25 کروڑ کی زکات دینے والا؟ آپ تو سارے بینکوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو, شیخ صاحب سیٹ صاحب یا سلیم نو پتا ہوگا سارے, اور وہ کسی بینک کے مقروض نہیں تھے. ہاں ان کی تجارت نے دین کو عزت بخش, ابو بکر کا مال دین کی عزت کا. اور بتاؤں تاجروں نے دین کی پہلی اینٹ رکھی ہے, ذمہ داروں نے دوسری رکھی ہے. میری برادری کی اینٹ دوسری ہے, آپ کی برادری کی اینٹ پہلی ہے. پہلا مومن ابو بکر تاجر, چار خلفاء چاروں تاجر. حضرت عمر بعد میں تجارت کر, مدینے میں مکے میں بھی تجارت تھی, مدینے میں تھوڑی دیر کے لیے زراعت کی, پھر اپنے آبائی پیشے تجارت کی طرف لوٹ گئے, اور خلافت کے دوران بھی آپ نے تجارت کو نہیں چھوڑا, مزاربت پر آپ تجارت کرتے تھے, مال ان کا اور کام دوسرا کرتا تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی بڑے سرمایہ دار تھے, اور عبد الرحمن بن عوف کو تو لقب ملا تاجر الرحمن, 3,10,20,00,000 کا ترکہ چھوڑا, 3,10,20,00,000 انہیں دے ماشے بناؤ پھر تولے بناؤ پھر 14,000 نہ ضرب دو, بڑھاپے گنتی کر دے رہ جائے دیہڑی پوری لگ جائے. اور یہ 10 بڑے صحابہ میں ہیں, ان کی تجارت نے دین کو عزت پہنچائی ہے. چاروں خلفاء تاجر, اور یہ جو 10 بڑے صحابی ہیں ان میں ذمہ دار کوئی نہیں, مزدور کوئی نہیں, کاشتکار کوئی نہیں, ملازم پیشہ کوئی نہیں. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, زبیر جنتی, طلحہ جنتی, سعد جنتی, عبد الرحمن جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعید جنتی, 10 کے 10 بڑے تاجر, اور 10 کے 10 قریش, اور 10 کے 10 قریش کی اعلی شاخوں میں سے تھے, کوئی چھوٹی شاخ میں نہیں اور کوئی چھوٹا آدمی نہیں. دنیا کے بڑے ہی دین کے بڑے بنا کرتے ہیں. تم اپنی طاقت صرف تجارت میں نہ لگاؤ, اس مبارک محنت میں لگاؤ, تو کل کو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے پیچھے نظر آؤ گے. ان کی تجارتوں نے دین کو عزت پہنچائی ہے. پھر اس کے بعد انصار مدینہ کی زراعت, اس ان کے باغ اور کھیتیاں واللہ کے دین پر لگے ہیں, تو ایک نقشہ وجود میں آیا ہے. تجارت کرو, دعوت بھی دو. یہ این ایم سٹور لیبرٹی والا, تو ان کا ماشاءاللہ وہ سارے بڑے نیک لوگ ہیں, تبلیغ میں بہت وقت دیتے ہیں. ان کا بچہ وہ گیا کوئی لندن میں, بہت بڑا سٹور ہے, جو سب سے بڑا سٹور, مجھے اس کا نام نہیں آتا, وہاں وہ خریداری کرنے جاتا ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد. تو کہنے کا میں, وہ جو لڑکی مجھے مال آخر میں دے رہی تھی, تو میں نے اس سے کہا آپ نے کبھی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ کہنے لگی نہیں. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ رونے لگی, کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تو کہا میں اس سے وہ مال بھی لیتا رہا اور اس کو دعوت بھی دیتا رہا, اسے وہ اپنے سودا بھی گنتا رہا اور اس کو دعوت بھی دیتا رہا, اگلی دعوت جب گیا تو وہ مسلمان ہو چکی تھی. تجارت بھی کرو, تبلیغ بھی کرو. اللہ نے ایک فضا بنا دی ہے, فضا, اپنی چیز پہ قائم رہو وہ بھی جھکے گا. میں جب ابھی گیا نا تو اس سے پہلے اخباروں میں تھا کہ بڑا تبلیغ کے بارے میں بھی اخباروں نے بڑا زہر اگلا, اور ویسے بھی اب پگڑی داڑھی ٹوپی اب میں کہا یا اللہ تو ہی خیر کریں کہ اتھائی نہ نقد وصول ہو جاگی ہے جی، اور ساتھ میری بیوی وہ برقے میں پورے برقے میں، تو اب سورا جہاز اترا اور اس میں ایک عورت برقے والی، سارے جہاز میں ایک عورت برقے والی، اور ایک میں داڑھی والا ساتھ، دو تین ہمارے اور دوست ہیں وہ داڑھی والے، میں کہا یا اللہ عزت رکھی ہو نا بھائی تو، اگلے آخر میں ٹھیک ہے ہوں آ جاؤ ادھر پوچھ گچھ تھوڑی ہونی، دوسرا پاسپورٹ پاکستانی، جن کا برٹش پاسپورٹ وہ تو بڑے آرام نال خود جا کے رکھ، مجھے اس سے ایک بات سمجھ میں جو میں بیانوں میں اب کہہ رہا ہوں، یہاں بھی میں نے کہا وہ جب ایسے کرے نا برٹش پاسپورٹ، میرے کو پاکستانی اتو داڑھی سر تے ٹوپی پکڑی، میں کہ اللہ سا تو ہی پار لاؤں آج پتہ نہیں کروں کی، تو مجھے وہ ایسے رکھیں، تو میں نے کہا اوہو یہ کتنے فخر سے یوں رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہی کچھ ہوگا، جن کے ہاتھ میں محمدی پاسپورٹ ہوگا وہ ایسے رکھیں گے، اے اللہ میرا رب ایسی لین دے تیرے محبوب دا پاسپورٹ، لا ٹھپا جنت دا، وہ جس کے پاس پاسپورٹ کوئی اور ہوا وہ تو برباد ہو گیا، جب میں اور میری بیوی کاؤنٹر پر پہنچے اس نے جو ہی میری بیوی کو دیکھا اس نے میری بیوی کا پاسپورٹ نہیں کھولا، اس نے بند کا بند، ساتھ لڑکی تھی امیگریشن والی اس کو پکڑا کر کہا کیا اس خاتون کو آپ چیک کر لیں، اپنی چیز پہ ثابت قدم رہو، اتروا دی ہر شہ لا چھڈو، میں کہ جتی چسکی لوکاؤں خدا دے بندے، ایسا روب خوف میری بیوی کو دیکھا کہ برقعے میں ہے، تو اس کے قریب کوئی لڑکی نہیں کھڑی تھی، تو اس نے میرا پاسپورٹ تو مجھے دے دیا، میرا بچہ تھا وہ مجھے دے دیا، میری بیوی کا پاسپورٹ لے لیا، کھولا نہیں، ایسے ہی لے کے کھڑو گے، ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے کوئی لڑکی نہیں نظر آ رہی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے، پھر اس کو کمرے میں ایک لڑکی نظر آئی تو تیزی سے اس کی طرف گیا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم بھی چلی جاؤ ورنہ یہ دوبارہ تمہیں بلانے آئے گا، اس نے ہمیں عزت دی ہم اس کو عزت دیں، وہ میری بیوی پیچھے گئی تو اس نے اس سے کہا بھائی اس خاتون کو آپ چیک کر لیں، تو وہ اس نے کہا ہاں آپ نقاب اٹھا، اس نے دیکھا اور نازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہماری زندگی ہے ہماری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے، ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں کہ جدھر کی ہوا چلی ادھر کوئی چل پڑے، اپنی چیز پہ جمو، سودا سچا ہے، جس کا سودا کھرا ہو وہ کبھی دبتا ہے، سودا سچا ہو بازار میں لاؤ تو صحیح، کہا کتنے ملیں گے کہ خود تھک جاؤ گے بیچتے بیچتے، یہ دعوت صدیوں کے بعد زندہ ہوئی ہے، یہ بھولا سبق یاد کیا گیا ہے، تو اپنے عزائم میں دعوت کو شامل کرو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بچیوں کو سمجھاؤ، بیگم کو سمجھاؤ، ماؤں کو سمجھاؤ کہ ہم بہت بڑے کام کے لیے ہیں، ہمیں گھر چھوڑنا ہے، ہمیں اجازت دی جائے، اور عورتیں بھی فراخ دلی سے روانہ کریں، تو کل صحابہ کی عورتوں کے ساتھ حشر ہوگا اور ہمارا حشر ان کے غلاموں کے ساتھ ہوگا، تو بھائیو اپنی تجارت کو، وجاہت کو، عزت کو، جو بھی اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے پاک دین کے لیے سبب بناؤ اور ذریعہ بناؤ، ابدی بن جاؤ گے، عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور بڑے وہ پہلے صدی کے تاجروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر فرمائے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ تعالیٰ جنت میں تجارت کی اجازت دیتا تو یا کپڑے کی دیتا یا عطر کی دیتا ہے، یا کپڑے کی تجارت یا عطر کی تجارت ہے، اور اللہ کے نبی نے خود بھی اپنے لیے کپڑے کی تجارت کو پسند فرمایا، اور حضرت ابو بکر بھی کپڑے کے تاجر تھے، خلیفہ بن کر بھی تھان اٹھا کے بازار جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، تو عمر کہنے لگے او کہاں جا رہے ہو، کہا کپڑا بیچنے، کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا، کہا بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، سبحان اللہ، یعنی تم واپس ہم تمہارا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، تو ان کی تجارتوں نے دین میں جان ڈالی ہے، ان کے مال نے دین کو تقویت پہنچائی، حضرت عثمان نے جب جنگ تبوک میں 10,000 کے لشکر کو تیار کیا تو ہمارے نبی نے ان کے پیسے یوں گود میں رکھے ہوئے تھے، وہ سکے ہوتے تھے نا، تو آپ ان سکوں کو ایسے ایسے اچھال رہے تھے، یوں یوں کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ما لا عثمان اللہ یعمل بعدا، آج کے بعد عثمان کچھ نہ کرے جنت واجب ہو گئی، ان کا مال گانے بجانے میں نہیں لگا، یہ کپڑوں کو ڈیزائن بدلنے میں نہیں لگا، یہ نہیں کہ انہوں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، بڑے عمدہ کپڑے بھی پہنے ہیں. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہد خلیفہ وہ بدر کے صحابہ کو 1500 درہم کا کپڑا پہناتا تھا جوڑا. یہ جو درہم ہے تمہارے ہمارے یہ وہاں دبئی والا اس کے حساب سے بھی وہ کوئی 30-35 ہزار بن جاتا ہے, اور یہ درہم چاندی والا تھا کاغذ والا نہیں, کوئی 50 ہزار کے قریب کا جوڑا حضرت عمر خود بدری صحابہ کو پہناتے رہے. یہ نہیں پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہی دین ہے, نہیں حلال کپڑا پہنو قیمتی بھی پہنو اجازت ہے. اور بتاؤں ہمارے نبی نے ایک جوڑا پہنا تھا اس کی قیمت 27 اونٹ تھی. کتنی بھائی؟ 27 اونٹ. ایک اونٹ 50 ہزار کا ہوتا ہے, ضرب لا لو. پہنا اور اتار دیا, پہن کر اتار دیا. یہ کیوں کیا ہے کہ آپ کو پتا تھا میری امت کا پیسے والا اس کا دل مچلے گا, وہ سستے پہ راضی نہیں ہوگا, تو یہ شرط لگا دی. مرد ہے تو ریشم نہ ہو, عورت ہے تو بے پرد لباس نہ ہو, کہ لباس پہن کے بھی ننگی نظر آئے تو وہ کیا لباس ہے. اس کے بعد جتنا قیمتی پہننا چاہتے ہو پہن لو. پہننے کے بعد یہ شرط ہے, تکبر نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, پہنو. آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے, غریبوں کو راستہ دیا, آپ خچر اور اونٹ پر سوار ہوئے, متوسط طبقے کو راستہ دیا, کوئی اعلیٰ سواری رکھنا چاہے تو آپ عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوئے. ورد, آپ کیا گھوڑا تو اس کا نام تھا ورد. ورد کیوں رکھا تھا؟ وہ اتنا خوبصورت تھا جیسے گلاب کا پھول پھولوں میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے, وہ گھوڑا گھوڑوں میں سب سے نمایاں نظر آتا تھا, اس لیے اس کا نام رکھا تھا گلاب کا پھول ورد. ایک کا نام تھا یاسوب. یاسوب یاسوب یاسوب کہتے ہیں شہد کی ملکہ, شہد کی مکھیوں کی ملکہ کو یاسوب کہتے ہیں. وہ یاسوب کیوں تھا؟ کہ وہ سب تمام گھوڑوں میں کھڑا ہوا وہ شہزادہ نظر آتا تھا, اس کا نام یاسوب تھا. ایک گھوڑے کا نام تھا سکب. سکب کہتے ہیں بہنے کو. وہ اتنا تیز دوڑتا تھا یوں لگتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو. ایک گھوڑے کا نام تھا سبھا. سبھا کہتے ہیں ہوا میں اڑنے کو. وہ اتنا تیز دوڑتا تھا یوں لگتا تھا جیسے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہو. ایسے خوبصورت گھوڑے بھی میرے نبی نے رکھے ہیں تاکہ آج اگر کوئی حلال پیسے سے وہ کوئی مرسڈیز خریدنا چاہے اس میں تکبر نہ ہو, ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, تو گنجائش ہے. منع کوئی نہیں ہے, منع کوئی نہیں ہے, گنجائش ہے. ضیافت پہ وسعت کرنا چاہے, دو کھانے, تین کھانے, 10 کھانے پکانا چاہے, گنجائش ہے. سعد بن عبادہ آئے, ایک کھانا ایک کھانا ایک کھانا ہے. جو چیز خلاف سنت ہے اس پہ زور دے رہے ہیں, اور جو حرام ہے اس کو رواج دے رہے ہیں. اب بھائی 10 کھانے پکاؤ, منع نہیں ہے, دکھاوا نہ ہو, تکبر نہ ہو, حرام نہ ہو. سعد بن عبادہ آئے. سعد بن عبادہ, یا رسول اللہ آج میرا دل تھا کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں, اونٹ کا مغز کھلاؤں. تو ایک آدمی کتنا کھا سکتا ہے؟ ایک مغز, 2, 4, 10 بنا لو. کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے آج 100 اونٹ ذبح کیے ہیں, صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے کہ مجھے آپ کو کھلانا تھا. کو دیو 100 اونٹ بشک. اب تو یہ گلاس آ گیا, ویندے پہ گلاس ہے کہ پیالی ہے, بخل کی انتہا. اور اس کو بھر کے آندھن اسی حاتم تائی دے بھی پیو آئے ہوں لے میاں پی. ہمارے بچپن میں نا آنے والے مہمان کو دودھ ضرور پلایا جاتا تھا رات کو, اور اس زمانے کچی سڑکیں ہوتی تھیں, تو رات کو ہمارے دیروں پر ہمارے جاننے والے نہیں ہوتے تھے, مسافر جاننے والے, کبھی 10 کبھی 20. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے 20 مہمان 10 مہمان 30 مہمان, کوئی جاننے والا نہیں, مسافر راہگیر, ہر ایک کو دودھ پلاتے تھے. یہ رواج تھا, دودھ پلایا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ شہروں میں ہم آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب خرچے بڑھ گئے. پہلے دیہاتوں میں رہتے تھے, کوئی خرچ نہیں ہے, تو پھر گلاس ساڈے بھی چھوٹے ہو گئے. تو ایک ہمارے پیو دادے کا جاننے والا آ گیا, بوڑھا آدمی, تو اس کو ملازم لے گیا دودھ پلانے کے لیے. تو گلاس ویک کے آکھن لگا دا, پتر میں نہیں پیندا. سکے چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ آکھن لگا جے دو تو ود پیما تب بے غیرت بنا, تے دو نال میرا گزارا کوئی نہیں ہے. آکھے لگا ارک جڑے گلاس ہوندے آئیں اگے ہکو سائے ہو جاندا اے او ارک جڑے گلاس میرے میں نے اپنے بچپن میں دیکھے ہمارے گھر میں تھے او ارک جڑے گلاس اب یہ آ گئے ہیں او چاہ دیا پیالیاں تا نظر ویکھنیاں پوندیاں دور بین لا کے ہاں چاہ دی پیالی تو بھی کپ کپ پا کے تے لئی ادھی وچے ٹھڈی ہو جاندی ادھی اونج مٹی جاندی ہے لو جی اتے ایڈا سارا بسکٹ رکھے ہوندا بڑے سخی دا وا پلاٹ لینا ہوئے تو بھاوے قرضہ نپ کے بھی لے لو تو مہمان آ جاوے تو سر وچ پیڑ پے جاندی یہ سعد کہہ رہا یا رسول اللہ میرا جی تھا میں آپ کو آج مغز کھلاؤں میں نے 100 اونٹ ذبح کیے سبحان اللہ کرو سخاوت اللہ کے نبی نے سادہ ولیمہ کیا ہے حضرت عائشہ کے ولیمے پر ایک گلاس دودھ پلایا غریبوں کا ولیمہ ام سلمہ کے ولیمہ پر آپ نے چکندر پکائے اور گوشت پکایا متوسط ولیمہ حضرت صفیہ کا ولیمہ 3 دن کیا 3 دن کرو ولیمہ اور حضرت سب سے بہترین ولیمہ حضرت زینب کا مدینے کی آبادی ہوگی 4-5 ہزار کے درمیان مدینے کی آبادی چھوٹے بڑے بچے اور ساتھ کے جو اطراف تھے اس کو ملا کر حضرت زینب کے ولیمے پر سارے مدینے کو کھانا کھلایا ہے 4-5 ہزار مہمان بلائے خود بیٹھ کے کھلایا پر ایک گائے ذبح کی تھی سب کو کافی ہو گئی تھی اور حضرت علی کا ولیمہ انتہائی پرتکلف تھا حضرت علی کے ولیمے میں کشمش بھی تھی کھجور بھی تھی انگور بھی تھے گوشت بھی تھا اور ایک حلوہ حضرت ہمارے نبی نے خود پہلے ایک دن تیار کروایا تھا حضرت علی سے فرمایا جا بازار سے لیا سویٹ ڈش تیار کرنی سویٹ ڈش وہ کیا لائے وہ 4 درہم کا گھی لے کر آئے اور 5 درہم کے چھوارے لے کر آئے اور 1 درہم کا پنیر لے کر آئے پنیر یہ ایک حلوہ تیار ہوتا تھا یہ حلوہ میں نے اپنے استاد مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر کھایا ہے اور کبھی نہیں کھایا تو ہمارے نبی نے وہ خود تیار کیا اور اگلے دن حضرت علی کے ولیمے میں وہ کھلایا تکبر سے بچو عجب سے بچو حرام نہ ہو حلال میں وسعت بھی ہے توسط بھی ہے اور فقر بھی ہے سارے راستے ہیں دین صرف ایک شکل نہیں دکھاتا ساری شکلیں دکھاتا ہے تو سارے بھائی بہن پچھلی پر توبہ کرو اگلی کے ارادے کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھو جمعرات کو اسماعیل مسجد میں آیا کریں جمعرات کو جلدی آ جایا کریں کام تھوڑا پہلے شروع کر دیا کریں یہ حافظ سرفراز صاحب سے ہماری پرانی آ رہی ہے یہ پہلے صبح صبح دکانوں پہ بیٹھے ہوتے تھے شام کو گھر اب یہ جاتے ہی ظہر کے بعد ہیں برکت والا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جوئلت بکور جوئلت البرکت فی بکور امتی میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ہے حکیم ابن حزام صبح صبح تجارت کے لیے نکلتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رزق دیا تھا گننے سے نہیں گنا جاتا تھا تو برکت والا وقت تو سارے سو رہے ہوتے ہیں اور برکتیں گزر جاتی ہیں اور جو شام کو جانے کا وقت ہوتا ہے کوے بھی شام سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں عشاء تو بعد بھی گھر رات ایک بچہ مجھے ملنے آیا اور یہ کسی مل والے کا کوئی 10:30 بجے کہا جی ابھی دفتر سے اٹھ کے آ رہا ہوں بڑی ٹینشن ہے بڑی ٹینشن ہے میں کہا مڑسی چنگے کوئی نہیں ہے اپنی کھا کے سو جاوید ہے تو سر اتنے کما کے بھی ٹینشن ٹینشن ٹینشن وہ ہمیں پیٹی کراتے تھے اٹینشن ساری قوم اٹینشن ہوئی کھلوتی سوکھے سوکھے زندگی گزارو جمعرات کو جلدی فارغ ہو کے اسماعیل مسجد جاؤ ہر مہینے 3 دن لگانے کی نیت کرو نماز نہ چھوڑو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے روزے نہ چھوڑنا تراوی نہ چھوڑنا میرے نبی کا فرمان ہے تراوی کے ایک سجدے پر غور سے سننا سارے ضرب تقسیم والے بیٹھے ہوئے تراوی کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے تراوی کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے 20 رکعت 40 سجدے 60,000 نیکیاں روز کی کمائی ہے اور تراوی کے ایک سجدے پر جنت میں ایک گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ تراوی پڑھنے والے کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرے گا تراوی نہ چھوڑنا بھائیو عورتیں گھر میں پڑھیں نفلوں کے ساتھ دو دو رکعت کر کے چار چار رکعت کر کے آپ مسجد میں جاؤ، 20 پوری پڑھو، بیچ میں چھوڑ کے نہ نکل جاؤ، بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا او فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، میرے اللہ نے دن کا روزہ فرض کیا، میں نے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا، جو دن کا روزہ رکھے گا رات کی تراویح پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ اور اللہ جل جلالہ نے رمضان کا نام بڑا خوبصورت رکھا ہے، رمضان، رمضان کا نام رمضان ہے، رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا، جل جانا، جلا دینا۔ رمضان کے مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس میں انسان ایک سال گناہ کرتے کرتے جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے گناہوں کو اللہ آگ لگا دیتا ہے اور اس کے سارے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے کہ سارے گناہ اس میں جل جاتے ہیں۔ دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، افطاری وہ وقت ہے کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ اپنی دعائیں چھوڑ دو، اپنی تسبیح چھوڑو، جو میرے روزہ دار بندے اب دعا مانگ رہے ہیں نا، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ افطاری قبولیت کا وقت ہے، سحری قبولیت کا وقت ہے۔ پہلی امتوں کا صرف افطاری سے افطاری تھا، ہماری سحری بھی ہے افطاری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پہلا روزہ فرض ہوا 24 گھنٹے کا، پہلا روزہ فرض ہوا 24 گھنٹے کا، تو سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے چراتے واپس آئے اور آ کے سو گئے اور دن چھپ گیا، آنکھ کھلی تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر شام کے وقت سو گیا پھر اٹھا تو روزے کا وقت ختم۔ اب جب سارا دن کا فاقہ اور ادھر آنکھ لگ گئی، مغرب ڈھل گئی، تو دیکھا اب اگلا روزہ پھر فاقے کے ساتھ، تو وہ صبح اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ آپ کا رب کہتا روزہ رکھو، میرا بس کا نہیں ہے، میں 48 گھنٹے کیسے فاقہ برداشت کروں؟ تو میرے اللہ اپنا فضل لے کر آیا اور کرم لے کر آیا، فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اچھا اچھا چلو چلو چلو، ہم نے آسانی کر دی، سحری بھی کھاؤ افطاری بھی کھاؤ۔ تو افطاری کا وقت دعاؤں کا ہوتا ہے، پکوڑے سموسے کا وقت نہیں ہوتا۔ اس وقت سب کی نظر کوئی پیستے نظر ہوندی، کسی دی پکوڑے تھے، کسی دی سموسے تھے، کسی دی چٹنی تھے، کسی دی چاٹ تھے، دعا منگدا ہی کوئی نہیں، ہاتھ چائے ہوندے تے اکھ ہوندے ہی ہوندے، کوئی ہور نہ پلیٹے چاہ تے رکھ لوے۔ اب ایک کھجور سے روزہ افطار کر لیا کرو اور خوب ڈٹ کے مانگو، رو کے مانگو، تڑپ کے مانگو، پیٹ ہلکا رکھو۔ روزہ جسم کی زکات ہے۔ یہ تھوڑا یہ کہ پکوڑا بھی گیا، سموسہ بھی گیا، چاٹ بھی گئی، چٹن بھی گئی، اوپر سے پیس بھی گیا، اوپر سے چانپ بھی گئی، تو حالی روٹی کھاونی ہے، پھر روٹی بھی کھا دی، پھر پئے ان کیوں تراوی کیوں نہیں پڑھ دے کہ پڑھ ہی نہیں جاندی، اٹھا ہی نہیں جاندا، تو پہلے ہی تھوڑا چا کھاویا۔ بہت سے لوگ تراوی نہیں پڑھتے کہ انہوں کو اٹھا ہی نہیں جاندا۔ اور روزہ اللہ نے بے شمار نفعوں کے ساتھ صحت کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ کوئی میاں صاحب دی شیخ صاحب دا کوئی پیچھا لگا جاوے ہے تو برا، میاں صاحب سجے پاسے پیٹ کھبے پاس، چلو تسی ناراض ہو، مولوی صاحب سجے پاسے پیٹ کھبے پاس، ہوں ٹھیک ہے چلو مینو میں چلے آؤ، ایک حافظ سرفراز کتنے کڈی بیٹھا، پورا ٹینک باہر نکلے، ایسے یہ سمارٹ نوجوان تھا۔ اور میں نے کہا تین چلے لگا لے لگا لے، نہیں لگائے، چربی چڑھا لی ساری اپنے اوپر۔ تو روزہ صحت جسم کی زکات ہے، روزہ روح کو پاک کرتا ہے، جسم کو صحت بخشتا ہے۔ جبکہ سحری بھی بھوک رکھ کے کھائے اور افطاری بھی بھوک رکھ کے کھائے تو جسم کی حرارت، اندر کے فاسد مادے سارے جلا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں گندم کے لحاظ سے لوگ فطرانہ ادا کر دیتے ہیں، 50 روپیے، 40 روپیے، ہمارے نبی نے گندم کا فطرانہ کبھی نہیں دیا تھا۔ ہمارے نبی کا فطرانہ سنو، آپ سارے دے سکتے ہیں تو اس سے غریب کی دعا ملے گی، آپ کا اجر بڑھ جائے گا۔ ہمارے نبی فطرانہ دیا کرتے تھے کشمش، کشمش تین کلو کشمش، 3 کلو کھجور، گندم کبھی نہیں دی، کھجور کا یا کشمش۔ اب گندم کے حساب سے آپ دیں تو 40 روپے اور آپ کشمش کے حساب سے دیں تو 400 روپے، کھجور کے حساب سے دیں تو 200 روپے. جس گھر میں 4 آدمی ہیں غریب, آپ نے وہاں دے دیے 200 روپے, تو آپ کا فرض تو ادا ہو گیا, پر غریب نہ تو چولہا ہی نہیں بلیا. اور اگر وہاں چلے گئے 800 روپے تو دن تو گزر گیا اچھا, اور 1600 روپے چلے گئے تو 4 دن اچھے گزر گئے. تو عام لوگوں کو یہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے, نہ علماء بتاتے ہیں نہ لوگ سنتے ہیں. میں رمضان قریب آتا ہے, میں شور مچانا شروع کرتا ہوں, او بھائیو بہنوں فطرانہ دو کشمش کے حساب سے, جاؤ پتہ کرو وہ ادھر گھنٹہ گھر میں سب سے اعلیٰ کشمش کا کیا ریٹ ہے, وہ معلوم کر کے اس کے حساب سے اپنا فطرانہ نکالو, کھجور کا نکالو. آخری درجہ ہے, چلو بھائی گندم کا بھی دے دو تو ٹھیک ہے نا بھائی, کرو گے نا. کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے سارا سال رکھو, اور رمضان میں قرآن اترا ہے تو کم از کم رمضان میں قرآن خوب پڑھو, خوب پڑھو. ہمارے نبی قرآن کی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے, شد المیزر, اور اپنی کمر کس لیتے تھے اور خوب قرآن پڑھتے تھے, اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. سنو بھی صحیح پڑھو بھی صحیح. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو, ارادے کرو, اور بھائی کوئی بات اگر ایسی آئی ہو جو کسی بھائی کے دل کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دے. پتہ نہیں کون کس ذہن کا ہوتا ہے, کس جذبے کو ہوتا ہے, بولنے والے کو تو غیب کا پتہ نہیں ہے. میں تو اپنی طرف سے دل خراشی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن انسان انسان ہے اور یہ زبان بڑی ناگن ہے, ڈسے بغیر رہتی نہیں ہے. تو کوئی ایسی بات جو آ گئی ہو میرے منہ سے, میری زبان پر, جو کسی بھائی بہن کے دل کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دے. اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو بات میں نے پیش کی ہے غور کر لو, اچھی لگے کر لینا, نہ لگے تو چلو فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو نیت تو کرو, سارے ارادے تو کرو نا, ٹھیک ہے نا بھائی. کم از کم 3 دن تو ہر بھائی لگائے گا نا, اور رمضان کے ہیں, رمضان میں 3 دن کون جائے گا بھائی. رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے ماشاءاللہ. 3 دن اپنے بھی لگاؤ, اپنی مستورات کے بھی لگواؤ, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. عید کے فوری بعد رائمنڈ کا اجتماع ہے, تو اس اجتماع میں شرکت کے بھی سارے بھائی ارادے فرمائیں, انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. درود شریف پڑھنے, اللهم لك اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے دربار پر توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اندھیرے اجالے میں, دن رات میں, یا اللہ معاملات میں, اخلاق میں, عقائد میں, اعمال میں, معاشرت میں, بول چال میں, پتہ نہیں کتنی ہی شکلیں ہیں گناہوں کی, اور ہر شکل میں میرے مولا ہم بالکل غرق ہیں ڈوبے میں. تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دے, توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے. اور جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں, ہمارا یہ آنا جمع ہونا سننا سنانا قبول فرما, ہمارے دل کی دنیا کو روشن کر دے. ہمارے دل کی دنیا اندھی ہو چکی, اسے روشن کر دے, اپنی محبت سے آباد کر دے, اپنے محبوب کی محبت سے آباد کر دے. جن دوستوں نے یہ سارا نظام بنایا تو ان کو اس کی بہت جزا عطا فرما, بہت جزا عطا فرما. یہ درخت تیرا نام سننے کو ترستے, یہ گھاس تیرا نام سننے کو ترستا, ان بھائیوں نے اس کا اہتمام کیا, تو یا اللہ ان کو اس کی بہتر جزا عطا فرما. اور یہ نیکی کے نظام چلانے والا ان کو بنا دے, اور نیکی کا پشت پناہ اور مددگار ان کو بنا دے. یا اللہ ان کے مال کو, رزق کو, عزت کو, ان کی وجاہت کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے, اپنے کلمے کے اس کے لیے قبول فرما لے. ان کی عزت کو, مال کو, وجاہت کو, یا اللہ رزق کو, غنا کو کفر کے مٹنے کے لیے قبول فرما لے, کفر کے مٹنے کے لیے قبول فرما لے. ان کی سوچ کو, دماغ کو عالم انسانیت میں اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس مبارک کام کے لیے ہمیں بھی ان سب بھائیوں اور بہنوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا دے, ان کی اولادیں جوان ہیں ان کو نیک رشتے نصیب فرما, ان کی اولادیں نافرمان ہو گئیں ان کو فرما دار بنا دے, ان کو نئی دی ان کو عطا فرما دے, جو روٹھے میں انہیں منا دے, جو لڑ پڑے ان میں صلح کرا دے, جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے. میرے مولا ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے, ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے. ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں, تو مہربانی کر دے, تو فیصلہ کر دے, تیرے کرنے پر تو سب ہی ہو جائے گا, تو نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے مولا ان اندھیروں کو روشنیوں سے بدل دے, یا اللہ قرآن کا رسیہ بنا دے، اے موسیقی کی چھن چھن جھنکار کو کہیں دفن کر دے، اس کا شوق دلوں سے نکال دے۔ میرے مالک، میرے مولا، جو تجھے پسند ہے ہماری پسند بنا، جو تجھے ناپسند ہے ہمیں اس سے دور فرما۔ جو ہم میں آگے چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، ان کی قبریں جنت کا باغ بنا دے۔ ہمیں اپنے وقت پر ایمان پہ اٹھا، ایمان پہ اٹھا۔ ساری امت کو گرداب سے نکال، محشر کی سختی قبر کے اندھیرے سے بچا۔ میرے مولا، جب تو قیامت کے دن اعلان کرے گا وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرمو الگ ہو جاؤ، تو یا اللہ تجھے تو پتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، تو تیرے اوپر تو سب چیز کھلی ہوئی ہے، یا اللہ تو نے یہاں پردے رکھے تو وہاں ہتھ کڑی نہ ڈال دینا، وہاں بیڑیاں نہ پہنا دینا، توک نہ ڈال دینا، ہمیں مجرم میں نہ کھڑا کر دینا، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ اور اللہ اللہ، ہم تو ماچس کی آگ نہیں سہ سکتے، تیری جہنم کی آگ کو کون سہے گا، جسے دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑیں، وہ کیا چیز تو نے بنائی ہے۔ یا اللہ ہمیں بچا لے، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا تو ہم تجھے اس کا واسطہ دیتے، پر ہم ہیں ہی کھوٹے، ہیں ہی کھوٹے۔ کھوٹا سکہ تو میرے مولا دنیا کی منڈی میں نہیں چلتا، آخرت کے سچے دربار میں ہم کھوٹے سکے کے ساتھ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، صرف تیری نظر کرم پر ہی ہوگا۔ اگر تو نے ہماری فائل کھول کے دیکھنا شروع کر دی، پھر ہمیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر تو نے کھولے بغیر ہی دستخط کر دیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ دیا، پھر تو بچ جائیں گے۔ اگر فائل کھلی، یا اللہ پھر تو بڑے سے بڑا نیک بھی نہیں بچ سکتا۔ ہم مانتے ہیں ہم مجرم ہیں، تو نے ہمیں ایمان دیا، تو نے ہمیں اسلام دیا، تو نے ہمیں نماز دی، ہم پڑھتے رہے، الٹی سیدھی ٹکرے مارتے رہے، تو نے ہمیں روزے دیے، ہم بھوکے تو رہے پر تجھے نہ پا سکے، تو نے ہمیں قرآن دیا، ہم پڑھتے تو رہے پر دل کی تاروں پہ کبھی یہ نغمہ بن کے نہ چھڑ سکا، تو نے ہمیں بیت اللہ کے طواف تو کروائے پر ہم پتھروں کے طواف کرتے رہے، ہم نے کبھی تیرے عشق میں ڈوب کے کبھی نہ طواف کیا، تو نے میدان عرفات میں بلایا، ہم رواجی طور پر جا کے بیٹھ کے وہاں بھی گپے مارتے رہے، تیرے در پر آ کر بھی تجھے یاد نہ کیا۔ ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں میرے مولا، اگر گناہ کھل گئے تو پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن کے ہم بڑے فقیر ہوں گے۔ یا اللہ، جب جب جب پہلے لوگ راتوں کے آنسو لے کر آ رہے ہوں گے اور نفل لے کر آ رہے ہوں گے، اور دن میں تیری اطاعت لے کر آ رہے ہوں گے، ہماری جھولی میں تو